ไม่ใช่รู้คำนึงคะเนคำนวณมันรู้เพราะมันรู้ได้เห็นอันนั้นรู้ได้รู้อันนั้นเพราะความจริงเกิดอยู่เข้าถึงอยู่เป็นอยู่ในเราในเราเพราะคำว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นไม่ได้พ้นง่ายๆนะเรานึกว่าเราเข้าใจความรู้นี่ใช่ในมรรคสัมมาทิฏฐิอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นความเห็นเป็นความเห็นนะเป็นความรู้ความเห็นเข้าใจว่าถูกต้องดีนั่นเป็นแค่มรรคเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิผลฟังให้ลึกซึ้งฟังให้เกิดต่อไปท่านอธิบายในมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ถึงการพ้นมิจฉาทิฏฐิของผลนะเนี่ยตามเห็นรูปนะจักษุตามเห็นรูปเห็นจักษุสัมปจักษุวิญญาณมันเกิดมาเป็นวิญญาณปั๊บวิจัยวิญญาณออกจักษุวิญญาณรูปทางตาวิเคราะห์แล้วก็ตามพิจารณาเห็นอยู่หลัดๆว่ามันสัมผัสอยู่นี่ยิ่งปัจจุบันธรรมเมื่อเห็นจิตวิญญาณอ๋อจิตวิญญาณหรือจักษุวิญญาณรูปที่เกิดเป็นวิญญาณนี่เป็นธาตุรู้ที่รู้ปรุงแล้วเรียบร้อยวิญญาณนี่คือตัวปรุงแล้วต้องไปอ่านคนคืออะไรดีๆที่วิเคราะห์เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ปรุงส่งมาให้วิญญาณวิญญาณเป็นตัวรับผลของการปรุงของ3เจตสิกเสร็จแล้วเป็นจักษุวิญญาณเป็นรูปเป็นรมามันจะครบอยู่ในนั้นทั้งรสทั้งรูปอะไรเลยตามเชื่อมันออกไปจนกระทั่งถึงจักษุสัมผัสถึงจักษุสัมผัสแล้วก็ตามไปจักษุสัมผัสอ่อเนี่ยเป็นรูปเป็นตัวเหตุสัมผัสมันก็ไล่เลียงมาไล่เลียงมาจนมาตามเห็นว่าโอ้มันมาก่อนมาเกิดอาการของเวทนาอ๋อสัมผัสแล้วก็มันมีอะไรเราเข้ามาร่วมปรุงเป็นสังขารร่วมในสายที่มันปรุงนี่สัมผัสเอาทางตาสัมผัสอาตมาเอามือทำมือให้ดูสัมผัสเข้ามาทางตาเข้ามามันไม่ได้ช้าอย่างนี้หรอกโอ้มันเร็วยิ่งกว่าไฟฟ้าเร็วยิ่งกว่าอะไรเลยปั๊บมันปรุงเสร็จแล้วมันเร็วจริงๆนะแต่คุณตามได้คุณพยายามตามได้เข้ามาเห็นว่ามันมาปรุงโอ้กิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสอาการยังไงมันเข้ามาร่วมสังขารสัญญาที่จําแต่ก่อนเคยอุปทานเอาไว้สัญญาจําเอาไว้ยึดเอาไว้พอตอนนี้มันก็ยังมาทํางานอยู่นะไอ้อุปทานนี่สัญญายึดมั่นจําได้ว่าฉันเคยจําว่าอย่างนี้แหละอร่อยอย่างนี้แหละมันสนุกอย่างนี้แหละมันเพลิดเพลินจะต้องเอามาปรุงอย่างงี้เอามาผสมประสานอย่างเงี้ยจนกระทั่งเข้ามาเป็นจักษุสัมผัสและก็ตามเข้ามาจนกระทั่งถึงเวทนาเกิดสุขเวทนาหรือเกิดทุกขเวทนาก็ไม่เห็นผลของสุขเวทนาที่จริงวิญญาณนี่ก็คือตัวผสมร่วมแล้วถ้ามีกิเลสมันก็ผสมร่วมเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาเฉยๆไม่มีคำว่าสุขคำว่าทุกข์นั่นคือธาตุรู้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกมาเทียบกับสัญญามาเทียบกับการกำหนดจำไว้จึงจะรู้ว่าอ๋อแต่ก่อนเคยรู้แล้วไปยึดไว้ว่าอย่างไรสัญญาเสร็จแล้วก็เอากิเลสมาปรุงร่วมตามที่เรายึดมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีกิเลสปรุงร่วมมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นธรรมดาเพราะเราก็จะหักกิเลสออกได้เนี่ยพูดอย่างกับคณิตศาสตร์นะสมมุติเป็น x เป็น y แล้วมันก็หักกิเลสออกได้นะไม่รู้นะคนที่ไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็อาจจะฟังไม่ทันที่อาตมาว่านะมันก็จะรู้ว่าออกกิเลสเป็นสภาพอย่างนี้เองหรือเวทนาที่มาสุขมันทุกข์นั้นเป็นตัวปรุงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราหักกิเลสออกได้ไอ้สุขหรือไอ้ทุกข์มันก็จะจืดจางไปสุขเวทนารสของสุขก็จะจางไปรสของทุกข์ก็จะจางไปจางไปจนกระทั่งอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขอ๋ออทุกขมสุขเป็นอย่างนี้เมื่อสัมผัสมันก็มาอยู่อีกนี่จักสู่สัมผัสก็มาอีกไอ้เจ้าจิตไอ้เจ้าจักสู่วิญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรูปจริงขึ้นเรื่อยรูปจริงโดยไม่มีรสโดยไม่มีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันจะเป็นอทุกขมสุขขึ้นมาเรื่อยๆจางคลายลงมาคุณจะเห็นจนกระทั่งสัมผัสและจิตวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณก็จะเป็นรูปจริงไม่จะมีอะไรแดงก็แดงเขียวก็เขียวรูปคนนี้หน้ากลมคนนี้หน้าเหลี่ยมก็อย่างนี้มันของมันไม่มีตัวอื่นปลอมเข้าไปในจักษุวิญญาณมันก็เป็นรูปจริงของความจริงรับรู้ของความจริงสภาพรู้ความจริงมันไม่มีรสของกิเลสเข้าไปปรุงเข้าไปเรื่อยๆๆก็มันก็เลยเป็นความบริสุทธิ์เป็นความแท้เป็นสัจจะโดยไม่มีรสกิเลสเพราะกิเลสมันหมดไปหรืออารมณ์อัสสาทะรสอร่อยหรือรสที่เคยเป็นหลงไว้ที่จริงไม่มีตัวจริง เมื่อมันพิสูจน์เห็นไม่มีตัวจริงของอนันต์แล้วมันก็เห็นว่าอ๋อมันก็อย่างนี้แค่นี้จะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นลิ้นเป็นรสอ๋อเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวงี้มันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้น่าชังมันไม่ได้น่ารักโอ้มันเปรี้ยวงี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยมันหวานโอ้หวานอย่างงี้หวานมากหวานน้อยอ๋อเสียงอย่างงี้เออก็เสียงอย่างงี้นี่ก็เสียงคืนๆๆงี้เสียงเมื่อคืนนี้เขาก็ร้องกันร้องเออก็เสียงร้องร้องก็ร้องไปเขาอร่อยเขาก็อร่อยของเขาเขาก็คงมันเขาถึงไม่นอนอะไรเงี้ยเราก็ฟังไปมันก็เสียงยังไงอ่ะร้องยังไงจะตามเอาภาษาจะตามเอาความหมายก็ตามได้ถ้าไม่ตามก็เออไม่ตามมันก็เสียงอย่างนั้นภาษาอย่างนั้นเราไม่ตามเอาความหมายมันก็ไอ้เท่านั้นมันไม่มีรสเนี่ยมันไม่ชังมันไม่รักเมื่อคืนนี้ใครชังไปหลายกิโลล่ะทางเสียงก็แหมมันไม่นอนตัวดูที่เนี่ยเราก็หลับไม่ลงน้ำนอนไม่หลับแล้วก็เสียงมันอยู่ที่เขาเราจะหลับมันก็อยู่ที่เราไม่เห็นเกี่ยวกันเลยเราเอามาเกี่ยวเองแล้วเราก็นอนไม่หลับเราก็ไม่ต้องหลับกันพอดีนั่นน่ะมันก็ยึดมันก็ติดแล้วเราก็ไปสัมพันธ์มันเราไม่เคยมีกำลังใจไม่เคยหักห้ามได้ไม่เคยปล่อยได้ยึดติดมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราฝึกจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยไม่เคยได้ปรุงเท่าไหร่เพราะว่าเออก็เสียงมันก็ร้องอะไรเออพอได้ยินพอรู้สึกตัวก็เออมันก็ยังร้องอยู่เนาะเออมันก็ยังร้องอยู่อะไรอย่างนี้ก็ฟังก็รู้ว่ามันร้องอยู่แต่ไม่ได้ปรุงเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่ามันร้องอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนจะเพลงอะไรก็มันก็เลยขี้เกียจจะปรุงมันก็เลยนอนดีกว่าก็เลยไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันร้องกันไม่รู้ร้องเพลงลำวงหรือเปล่าใช่ไหมนะฟังแว่วๆนะเต้นรำเหรอเต้นรำเหรออ๋อนึกว่ารำวงอ๋อแม่รู้หมดเลยเป็นโซนเป็นเซิร์ฟจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเหมือนกันหมดถ้าเราเข้าใจและลีลามันคล้ายกันแต่เหตุปัจจัยต่างกันทวารตาหูจมูกลิ้นกายมาคนละทวารเท่านั้นรวมเข้ามาหากิเลสตัณหาอุปทานและเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาภวตัณหาก็คือตัวอุปทานตัวกามตัณหาก็คือตัวที่เราไปเอาหยาบๆมาตัวกิเลสก็คือต้องเอาตัวหยาบๆมาตัณหาก็คือตัวบทบาทที่มันเป็นบทบาทปัจจุบันจะเป็นทางตาก็มีบทบาทกามตัณหาถ้าไม่มีบทบาททางตามาอยู่ในจิตมันก็ยังเอาขึ้นมาปรุงเล่นอยู่ในใจก็เป็นภาวะตัณหาตัณหาคือตัวปัจจุบันตัวที่จะอยากดูดดึงไว้หรืออยากผลักออกเหมือนกันภาวะตัณหาคือตัวที่อยู่ในจิตมันยังไม่วางตัวอุปทานก็คืออย่าว่าแต่ปัจจุบันเลยเกาะไว้นั่นน่ะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตฉันก็จะยังอยู่อุปทานมันยึดไว้ฉวยไว้เกาะอยู่อย่างนั้นนะนี่ลักษณะของมันไม่มีหูไม่มีตาไม่มีหนวดไม่มีเขาอะไรหรอกแต่มันก็มีตัวตนของมันจึงเรียกมันว่าสักกายะหรืออัตตานะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อได้ปฏิบัติพ้นมิจฉาทิฏฐิก็เริ่มต้นรู้เริ่มต้นทำเป็นเริ่มต้นได้ครั้งหนึ่งสองครั้งฝึกเข้าไปผิดมั่งไม่ผิดมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งก็ชำนาญไปเรื่อยๆนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงตอนแรกเนี่ยเราตีอนิจจังแตกเราทำอนิจจังได้โดยไม่ใช่อนิจจังตามธรรมชาติถ้าอนิจจังตามธรรมชาติกิเลสก็มากขึ้นไม่เที่ยงแต่มากขึ้นอย่างที่เคยบอกความหมายแล้วมันไม่ใช่ละหน่ายคลายจางแต่มันเพิ่มพอกพูนกิเลสขึ้นมันไม่เที่ยงแต่มันมากขึ้นอยู่เรื่อยๆมันก็หนาขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นปุถุชนเข้าไปอันนี้โดยธรรมชาติไม่ต้องไปฝึกหรอกมันเก่งทุกคนเก่งมาแล้วตอนนี้จะมาเก่งใหม่มาเก่งโดยการไม่ให้มันเกิดโดยที่หนาขึ้นจะให้มันลดลงนี่แหละเราตีแตกตัวแรกก็เป็นพ้นมิจฉาทิฏฐิตัวแรกเป็นมิจฉาทิฏฐิในผลขออภัยพ้นไม่ใช่เป็นมิจฉาพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิในผลฟังให้ดีนะสัมมาทิฏฐิในมรรคก็คือแค่เข้าใจนี่คุณฟังไปนี่เป็นมรรคคุณไปปฏิบัติเอาให้เป็นสมาธิทิฏฐิในผลผลมิจฉาทิฏฐิตัวแรกคือมันเห็นอนิจจังเห็นว่าเราทำสำเร็จเราทำได้ตีแตกนั่นผลมิจฉาทิฏฐิตัวแรกเพราะแม้ต่อไปคุณจะชนะบ้างจะไม่ชนะบ้างแต่คุณทำถูกวิธีนะ เราเหมือนนักรบเนี่ยรบไปบางทีเขาก็แหมฟันเรามีแผลบ้างเออก็ไม่เป็นไรเราก็ฟันเขาได้เราชนะให้ได้แผลมากกว่าให้เขาอ่อนแรงให้เขาพ่ายแพ้ลงไปได้เรื่อยๆนั่นเลยเราชนะถ้าใครยิ่งฟันกับเขาไม่มีแผลเลยมีแต่กิเลสโดนเราไม่แผลไม่มีแผลเลยชนะอย่างสะอาดเลยเออก็เก่งกะทีอาตมาเองยังทำไม่ได้เลยฟันกับเขาไม่มีแผลเลยอาตมาก็แหมเป็นจอมยุทธ์ที่บาดเจ็บบ้างเหมือนกันมันก็เป็นธรรมดาจะบาดเจ็บบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ไม่บาดเจ็บได้มันวิเศษเป็นจอมยุทธ์ผู้เลิศยอดจะเลิศยอดได้ก็ด้วยการฝึกนะเลิศยอดได้ด้วยการฝึกอาตมาเกิดมาชาตินี้อาตมาพูดง่ายๆตัวยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างอบายมุขกันเหรอพอรู้ตัวเอ้ยไม่ต้องฟันมันหรอกพยกหน้ามาซะนั้นมันตายเลยมันไม่ต้องมาฟันกับอาตมาหรอกก็อาตมาชนะมันจนกระทั่งไม่ต้องเป็นจอมยุทธกับมันง่ายๆแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอบายมุขนี่โอ๊ยกล้วยมากอย่างนี้เป็นต้นพอรู้เรื่องรู้ตัวปะโถเอ้ยเจ้านี่นี่แหมมันเฉลยเรานะโถเฉลยร้อยเป็นพวงไว้ตั้งนานแล้วง่ายมากไม่ต้องรบไม่ต้องมีบาดแผลเลยเพราะเราได้บำเพ็ญสั่งสมพลวัตปัจจัยเป็นบารมีของเรามีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจอมยุทธใหญ่อย่างนั้นจริงในสิ่งที่เราชนะมาอย่างช่ำชองวิเศษจริงๆมันก็ต้องอยู่ได้อย่างนั้นไอ้สิ่งที่ยังไม่แม้ไอ้ตรงนี้มันจะต้องมารบกันอีกหน่อยนะเนี่ยแม่แล้วก็เอาละโดนเหมือนรอยข่วนบ้างนิดๆหน่อยๆเอาก็มีแผลเล็กน้อยก็เก่งอะเขาตายแต่เราได้รอยข่วนนิดหน่อยก็ได้หรือบางทีเนี่ยโอ้โหแผลพอๆกันเลยแต่มันตายได้เหมือนกันนะเราก็โอ้โหมารักษาตัวแทบแย่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าเราเองยังไม่ช่ำชองเอาไม้ชาติหน้าซ้ำอีกก็จะได้เป็นความเป็นแชมป์ที่แข็งแกร่งขึ้นอีกเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยมันสั่งสมพลวัตปัจจัยขึ้นมาไม่ใช่ว่าวันเดียวเมื่อไรเล่าไม่ใช่ชาติเดียวเมื่อไรเล่าถ้าคุณรู้วัฏฏะสงสารที่อันยาวนานแล้วก็มีสิ่งสั่งสมพวกนี้มากมายคุณก็จะรู้อย่างที่อาตมารู้แล้วก็ไม่ใช่รู้เดาไม่ใช่เดาแต่ก็จะรู้เพราะว่าเราเคยเป็นเคยมีอย่างนั้นแล้วเราก็สั่งสมนะเพราะเมื่อเราเองเรารู้ทางจักษุรู้รูปนะรู้จักษุวิญญาณจักษุสัมผัสหรือจนกระทั่งถึงสุขทุกข์สุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละจึงละจะละมิจฉาทิฏฐิได้โดยความเป็นทุกข์นะไม่ต้องพูดแล้วนะโดยรูปก็ตามโดยเสียงก็ตามโดยกลิ่นก็ตามโดยรสก็ตามโดยโผฏฐัพพะก็ตามทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะโสตวิญญาณโสตสัมผัสแล้วก็สุขเวทนาทุกเวทนานะคานะทางจมูกก็เหมือนกันทั้งกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาอสุขมทุกทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันที่เกิดโดยสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งนั้นโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ที่ท่านบอกว่าโดยความเป็นทุกข์คือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายรูปต่างๆจักษุหรือว่าโสตะอะไรต่างๆทางวิญญาณทางสัมผัสทางเวทนาแล้วโดยความเป็นทุกข์ก็หมายความว่าเมื่อคุณเองคุณเห็นว่ามันเป็นสุขเวทนามันเป็นความลวงนะสุขเวทนามันเป็นมารยาแท้จริงแล้วมันทุกขเวทนากว่าจะรู้ว่าเราสัมผัสทางตาเนี่ยเสร็จแล้วมันมีกิเลสปรุงเมื่อไรมันก็ทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสปรุงมันไม่ใช่ทุกข์เมื่อคุณปฏิบัติจนกระทั่งเห็นจริงว่าตลอดเวลามานี่นะเรายังไม่มีโลกุตรจิตนี้โดยโลกเขามีสุขมีทุกข์สุขเป็นตัวลวงเป็นปรุงจนกระทั่งไปสมใจที่อุปทานยึดติดไว้เป็นตัวลวงพอหมดตัวลวงแล้วสัมผัสแล้วปรุงเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นจึงเรียกว่าโดยความเป็นทุกข์ปรุงเมื่อไรมันทุกข์มันนะจึงเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์แม้แต่เราจะปรุงเดี๋ยวนี้โดยการเพื่อผู้อื่นมันก็เป็นทุกข์แต่นี้เป็นความกรุณาเป็นเมตตาของเราเป็นปุญญาภิสังขาร เราปรุงเพื่อที่จะให้ชำระกิเลสเขาถ้าเราปรุงเพื่อชำระกิเลสเราก็เราจะไม่พ้นทุกข์เราพ้นทุกข์แล้วแต่เราจะปรุงด้วยเหมือนพระเจ้าเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปรุงเพื่อผู้อื่นมันเป็นความกรุณามันเป็นเมตตามันเป็นพฤติกรรมของพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นเป็นความบริสุทธิ์อยู่ในใจวันนั้นใครนะบอกพระเจ้าที่บอกว่ายกอ้างใครพระองค์ไหนเทศวันนั้นเทศผิด เย ซูนะอะไรบอกว่าใครพระเยซูเหรอพระของเรานี่เทศผิดวันนั้นน่ะอ้างว่าพระเจ้ามีลักษณะคุณลักษณะ3แล้วก็บอกว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ประทานสุเรนโทมั้งคุณเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้และเป็นผู้ประทานเอ้ามันก็ผู้ให้กับผู้ประทานแล้วเอาไปทางไงกันหรอมันอันเดียวกันละผู้ประทานหรือผู้ให้มันอันเดียวกันผู้สร้างผู้ให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์เรียกเลยว่า3ความ3ลักษณะของพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้และก็เป็นจิตบริสุทธิ์จิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์เพราะเราสร้างแล้วเราสร้างเพื่อผู้อื่นให้เพื่อผู้อื่นและก็เป็นจิตวิญญาณที่เราสร้างนี่เป็นจิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสร่วมแต่มันก็ยังเป็นทุกข์เป็นอาหารปริเยติทุกข์เป็นทุกข์ที่เราเป็นเครื่องอาศัยอาหารปริเยติแสวงหาอาศัยอาศัยทำอยู่เพราะเรายังมีรูปนามขันธ์5อยู่เราก็ทำเป็นงานของพระอริยะเป็นงานของพระเจ้าเป็นงานอยู่เท่านั้นเองเป็นสิ่งเลิศสิ่งยอดอยู่ในโลกกรรมที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อมนี่แหละเป็นสิ่งเลิศสิ่งยอดของมนุษยชาติเพราะมันเป็นงานมันเป็นของดีอยู่เท่านั้นเองมันก็เป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ที่เรายังมีรูปนามขันธ์5มันก็ต้องมีอาหารปริเยติทุกข์มันต้องมีทุกข์ที่แบบว่าเป็นการแสวงหาการงานเป็นการทำงานของพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์นี่เราพวกอย่างพวกเราทำงานทำการอย่างมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทุกข์มันก็ต้องทำไม่ทำมันก็เดินทางไปสู่หลุมฝังศพผ่านวินาทีผ่านนาทีผ่านชั่วโมงไปมันก็ไปสู่หลุมฝังศพตายเปล่าทำงานมันยังแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำทำไมทำงานแล้วจะอ่อนแอคุณประโยชน์ก็มีถ้าไม่ทำก็จะอ่อนแอด้วยอันนี้ก็เหตุผลเราก็พูดกันมากแล้วเพราะเราก็ทำใช่ไหมพอเหมาะเมื่อยก็พักไปเมื่อยก็เพียรอาตมาถึงบอกว่าอาตมาทราบซึ้งคำนี้เหลือเกินเมื่อไรคุณจะทราบซึ้งอย่างอาตมาคุณก็ทำไปจนกว่าจะทราบซึ้งมันทราบซึ้งโอ้โหเราไม่พักเราไม่เพียรนี่มันแหมมันอาการของความจบจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาเนี่ยมันชัดแท้เราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกขสงสารได้แล้วแล้วก็มาขยายความเราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเราพักแต่ว่าพักอย่างญาณปัญญาอย่างเป็นตัวรองเป็นตัวรู้ว่าเราจะพักต้องเป็นตัวรองนะแต่เราเพียรนี่เป็นตัวนำเป็นตัวเอกเพราะฉะนั้นเพียรจะนำหน้าอยู่เสมอจะพักก็ต่อเมื่อมันสมควรจะพักมันสมควรแล้วมันป่วยมันเจ็บหรือว่ามันเมื่อยจนกระทั่งควรจะพักแต่เมื่อยขนาดนึงก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าเมื่อยขนาดนึงเราจะต้องเมื่อยต่อไปเมื่อยเพื่อจะเจริญแล้วเราจะเจริญจริงๆความเมื่อยขนาดนั้นเป็นความเมื่อยที่เราจะมีอัตราการก้าวหน้าเป็นความเมื่อยที่จะเกิดพลังเกิดความชำนาญเกิดความอดทนเกิดความเจริญของความเป็นมนุษยชาติเป็นมนุษยภาวะมันจะเกิดอย่างนั้นจริงๆนะมาสรุปแล้วเราเห็นโดยความเป็นทุกข์แม้จะเป็นพระอรหันต์เจ้าก็ยังเห็นว่าเป็นทุกข์ฟังให้ออกนะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นกิเลสก็ยิ่งชัดสิมีกิเลสมาปรุงร่วมมันไม่ทุกข์ได้ยังไงมันทุกข์โง่ๆด้วยเห็นรู้ด้วยญาณอันยิ่งด้วยญาณทัศนวิเศษแล้วโอ้มันทุกข์ด้วยกิเลสนี่เป็นทุกข์อวิชชาเป็นทุกข์ของคนโง่เป็นทุกข์ของปุถุชนเป็นทุกข์ของไม่ใช่พระอเสไม่ใช่พระเสขะพระอเสขะเลยพอเริ่มต้นปฏิบัติเป็นพระเสขะคุณรู้แล้วคุณก็ล้างเลิกไอ้กิเลสที่เป็นตัวเหตุจนกระทั่งหมดเป็นอเสขะเป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์อ้อมันปรุงร่วมแต่ว่าปรุงโดยไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีเพื่อเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวตนไม่ได้เป็นเพื่อตัวกิเลสเลยจริงๆเป็นสิ่งที่สร้างให้แก่โลกให้แก่มนุษยชาติเป็นประโยชน์ผู้อื่นเป็นประโยชน์ท่านถ้าตนกิเลสหมดก็เป็นจบของตนไม่ได้เพื่อตนไม่เป็นกิจตนแต่เป็นกิจผู้อื่นเป็นกิจเพื่อผู้อื่นแต่มันก็ยังเป็นทุกข์ จึงเรียกว่าเมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์นั่นก็พ้นสักกายทิฏฐิยิ่งเป็นอัตตานุทิฏฐิมันซ้อนเลยตอนนี้เป็นผู้ที่รู้จักตัวตนของกิเลสไม่มีตัวตนของกิเลสเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีเห็นความหมดอัตตาที่เราหมาย ตัวอัตตาตัวตนของอะไรที่เราหมายลึกละเอียดไปแล้วอัตตานี่เป็นตัวซอยละเอียดอ๋อเราหมายว่าตัวตนของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนรูปนามขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนของจิตวิญญาณแต่มันต้องเหลือตัวตนของจิตวิญญาณแน่ซอยละเอียดเข้าไปบอกโอ้เห็นอนัตตาเห็นอนัตตาในรูปนามขันธ์5เห็นอนัตตาเห็นความไม่มีในรูปนามขันธ์5ของเราไม่มีนะไม่มีตัวตนของกิเลสเหตุปัจจัยนี้นี่ไม่มีแล้วตัวตนของกิเลสเจ้านี่ไม่มีแล้วเห็นอนัตตาอยู่ทนโทษเลยทีเดียวคุณก็พ้นอัตตานุทิฏฐิพ้นอัตตานุทิฏฐิพ้นทุกข์ด้วยทุกข์ที่เพราะเหตุกิเลสตัวตนกิเลสอันนั้นละเอียดละเอียดอันนั้นจนกระทั่งไม่มีอาสวะอาตมาเคยบอกแล้วว่าสักกายะก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนอาสวะยิ่งเป็นตัวซอยละเอียดเข้าไปอีกในอัตตาอีกเลยว่ามันเป็นตัวของมันโดยเฉพาะตัวตนของมันในเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะเรื่องเฉพาะเศษเล็กเศษน้อยของมันเลยทีเดียวไม่เหลือที่จะคอยเป็นเชื้อเป็นอะไรที่จะหมักดองแตกตัวอยู่อีกเป็นเชื้อเล็กเชื้อน้อยอะไรไม่มีเลยศูนย์สนิทเรียกว่าอนุสัยกิเลสหรือเรียกว่าอาสวะตัวตนลักษณะอย่างที่ใดก็แล้วแต่เถอะเป็นตัวตนที่มันไม่มีใครมารู้กับเราแล้วขันนี้ไม่มีใครมารู้กับเราแม้แต่เราเองยังรู้ยากเพราะมันละเอียดละออเพราะฉะนั้นโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังโดยความเป็นอนัตตานั้นน่ะเมื่อขั้นปรมัตถ์แล้วมีสภาวะรองรับเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวอนัตตาก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่บอกแล้วแม้พระอรหันต์ก็ยังเห็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาเห็นด้วยความว่าไม่เที่ยงแต่ตอนนี้เมื่อถึงขั้นถอนอาสวะอย่างเด็ดขาดถอนอาสวะจนขั้นวิมุตต์เป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตจิตเป็นวิมุตตจิตเป็นวิมุตติแน่แท้เป็นสมุจเฉทวิมุตต์เด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแปรปรวนเที่ยงแท้สัญญาณยะนิจจานิกำหนดได้เลยกำหนดรู้ว่าโอ้มันเที่ยงแท้แล้วกลับกับอนิจจังแล้วตอนนี้เห็นไหมพอเวลาสูงสุดแล้วนี่ เห็นนิจจังเห็นนิจจังเห็นวูปสโมสุขขังเห็นอัตตาด้วยอัตตาคือขันธ์5ของตนเองเป็นอัตตาอันบริสุทธิ์เป็นอัตตาเป็นอรหัตตาซึ่งทางปริยัติ9เขาก็เคืองนักเลยบอกว่าอะไรวะมันยังมีอัตตาอยู่อีกอรหัตตาเขาก็ไปแปลอรหัตอรหะบวกอัตตะอาตมาแยกอัตตามาบอกเขาไม่เคยเรียนปริยัติ9เขาไม่เคยเรียนมาเรียนมาตั้งจนปริยัติต้นจนกระทั่งปริยัติ9เขาไม่เคยเรียนมาแยกวิเคราะห์ศัพท์บอกว่ามีอรหะบวกอัตตาเขาไม่เคยได้ยินเอ้าก็ไม่ว่าอะไรเขาว่าเราได้เราจะว่าเขาแล้วกันนะเขาจะว่าเราก็ว่าไปเถอะเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เรามาเอาความรู้ให้ชัดเจนว่ามีสภาวะเนี่ยอาตมาใช้สื่อภาษานี้แทนบ้างเท่านั้นมันจริงมันยังมีตัวตนมันยังมีตัวตนแต่ตัวตนอันนี้เป็นตัวตนบริสุทธิ์เป็นตัวตนที่ไม่ลึกลับอาตมาแปลอรหะเนี่ยไปเขียนไว้ในหนังสือทางเอกอรหะเนี่ยแปลว่าความไม่ลึกลับรหะนี่แปลว่าความลับนะรหะของสกายก็ความลับของฟ้าไงก็เรียนภาษาต่างด้าวสองภาษารหะภาษาบาลีนะฟ้าก็มันภาษาฝรั่งหน่อยอาตมาคิดฟ้ายังไม่ออกนภาฟ้ารหะของนภาเนี่ยความลับของฟ้านะรหะเนี่ยแปลว่าของความลับมันเป็นสิ่งที่ยังลึกลับอยู่นะอรหะไม่ลับแล้วไม่ลึกลับแล้ว พระอรหันต์เจ้าท่านไม่ลึกลับแล้วท่านรู้แจ้งหมดทุกอย่างแล้วไม่ลึกลับแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่มันไม่มีความลับแล้วสิ่งที่รู้ก็รู้สิ่งที่หมดก็หมดสุญญตาก็ชัดแจ้งสิ่งที่มีก็มีจำนนไปที่สุดแล้วมันยังเหลือขันธ์5ก็เหลือไปมันก็ยังไม่ตายขันธ์5กับบริสุทธิ์รูปกับบริสุทธิ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์มันก็มีอัตตาของขันธ์5คุณเมาภาษามั้ยฮะเมาเหรอไม่เมาภาษาใช่มั้ยเราเรียกลำลองเท่านั้นท่านว่าหมดอัตตาเราก็ต้องรู้เราต้องมีเงื่อนไขหมดอัตตาอะไรอัตตาของกิเลสหมดอัตตาของขันธ์5หมดยังพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุยังมันก็มีตัวกำหนดหมายของมันชัดทุกอย่างเที่ยงแท้ด้วยสัญญายะนิจจานิกำหนดรู้เลยสัญญายะนี่กำหนดรู้เองเลยว่าโอ้มันเที่ยงนะมันเที่ยงมันไม่แปรปรวนแล้วมันเด็ดขาดแล้วอย่าหลงตัวเองกันแล้วกันอย่าหลอกตัวเองว่ามันเที่ยงกันแล้วกันเห็นของจริงรู้ความจริงเที่ยงก็รู้ของตัวเองนี่แหละมีญาณต้องเกิดญาณแท้ๆแล้วโอ้มันเที่ยงมันไม่เที่ยงนะมันยังหลอกเรามันยังเล่นอวิมุตติมันยังเล่นพริ้วๆเพลย์ๆคุณก็จะต้องให้คะแนนคุณนั่นแหละให้คะแนนจนกระทั่งคุณจะเป็นครูที่ให้คะแนนซ้ำซากขนาดไหนจงให้มันยังไม่ยอมมั่นใจก็ไม่มั่นใจมันก็ให้มันอยู่เรื่อยแหละจนกระทั่งคุณให้คะแนนของตัวเองจนกระทั่งแน่แน่ยิ่งกันแน่มันอาตมาว่าแช่แป้งนะมันไม่จริงอะแน่ยิ่งก็แช่แป้งนะมันยิ่งก็แช่แป้งอีกแน่ยิ่งก็แน่ว่าโอ้นี่แน่แล้วเที่ยงแท้แน่นอนคุณจะบอกตัวคุณเองไม่มีใครบอกกับเราได้หรอกสัญญายานิจานนี่มันเที่ยงตอนนี้เห็นความเที่ยงตอนนี้เห็นวุปสโมสุขตอนนี้เห็นอนัตตาหรือเห็นอัตตาอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นกลับกันแล้วนี่อาตมาอธิบายนี่เอ๊ที่จริงนิพพานนั่นน่ะนิพพานของคนเป็นนะอ๋อนิพพานของคนเป็นนี่มันเที่ยงแล้วมันก็สุขแล้วมันก็อัตตาหรอกเหรอไปเถียงกับเขาเนี่ยพอได้ภาษาโวหารแล้วเอาไปเถียงกับเขาเล่นเอาชนะคาคานักโตวาทีนะไม่ต้องไปเถียงกับเขาหรอกคุณเถียงอะไรกันก็ตัวเองคุณให้ชัดก็แล้วกันเถอะไปเถียงกับเขาก็ได้แค่โวหารเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าการเถียงกันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบจะเถียงกันเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นให้อัตมามาโตวาทีลบล้างคำสอนที่เขาเรียนกันมาว่าโอ้นิพพานต้องอันนี้จังทุกขังอนัตตาอาตมาบอกนิพพานมันนิจังสุขขังอัตตาอาตมาจะเถียงกับเขานี่พอเถียงเขาไหวไหมถ้าจะมาจะเถียงเขาเถียงไหวไหมไหวแน่ถ้าเขาตามถ้าเขาไม่ดันทุรังนะถ้าเขาฟังอย่างคุณฟังฟังอย่างเห็นเหตุเห็นผลพลิกหน้าพลิกหลังพลิกซ้ายพลิกขวาให้ชัดเจนมุมเหลี่ยมทุกอย่างอย่างที่คุณตั้งใจฟังนี่นะโดยเหตุผลโดยโวหารนี่นะรับรองเขาจะฟังรู้เรื่องแล้วเขาก็จะแพ้โดยโตวาทีกับอาตมาด้วยเหมือนเถียงว่าขี้ดีกว่าข้าวเถียงกันก็ได้โตวาทีกันก็ได้ว่าขี้ดีกว่าข้าวอาตมาเถียงอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเลยเอาตกลงคุณว่าขี้ไม่ดีกว่าข้าวไม่เป็นไรคุณล้างขี้ออกมาจากท้องให้หมดเอาออกมาให้หมดให้หมดขี้ในท้องคุณได้ได้อย่าให้มีนะคุณล้างขี้ออกมาจากตัวเองเนี่ยขี้เหงื่อขี้ใครขี้หูขี้ตาอย่าให้มีขี้เหงื่อไม่ได้นะมีขี้เหงื่อไม่ได้มันดีกว่าข้าวนี่เอาข้าวอัดเข้าไปให้หมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เถียงได้โตวาทีเอาให้อยู่กับหมัดตรงนี้เลยเขาทำไม่ได้เขาต้องแพ้เราอ่ะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆมาโตวาทีก็เราเอาปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้เลยมีใครบ้างเราไม่มีขี้น้อยบอกว่าไม่มีขี้แต่คุณไม่มีข้าวยังได้เลยข้าวของคุณแปลไปเป็นขี้หมดแล้วคุณยังอยู่ได้เลยแต่ตัวของคุณขี้ทั้งตัวคุณยังอยู่ได้เลยเห็นมาขาดข้าวได้แต่ขาดขี้ไม่ได้เอามาโตวาทีมาจริงไหมล่ะเอาคุณเอาออกเนี่ยขี้เงือขี้ใครขี้ในไส้ในพุงออกหมดแต่ไม่มีข้าวแล้วเนี่ยคุณกินข้าวไปข้าวมันแปรเป็นอะไรหมดแล้วไม่มีข้าวในตัวคุณนะคุณไม่มีข้าวคุณยังอยู่ได้แต่คุณไม่มีขี้เอาสิเอาขี้ออกมาให้หมดตายเดี๋ยวนี้เนี่ยมาขี้มันดีกว่าข้าวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่อาตมายังไม่เคยไปโต้วาทีกับใครหรอกนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังใช้ปฏิภาณที่จริงก็ไม่รู้ว่าจะเอาเหลี่ยมไหนเราก็เลยปฏิภาณขึ้นเมื่อกี้ก็เลยต้องลองโต้ให้คุณดูอภิปรายให้คุณดูเท่านั้นเองนะเพราะด้วยโวหารนะถ้ามันเฉลียวฉลาดแล้วมันก็ได้อย่างนึงแต่นี่อาตมาไม่ใช่ใช้โวหารเฉลียวฉลาดเท่านั้นนะโดยสัจจะที่อธิบายธรรมะอยู่เนี่ยว่าจริงๆแล้วนี่นะภาษาเรียกมันไม่เที่ยงหรอกภาษามันคือบัญญัติเท่านั้น แต่คุณเข้าใจสัจจะคุณเข้าใจสภาวะเนี่ยคุณแม้จะประมาณเนี่ยมียิ่งพวกคุณมีลักษณะจริงอยู่บ้างเล็กน้อยก็ตามมีสภาวะเล็กน้อยก็ตามอาตมาอธิบายนี่คุณก็ฟังเออจริงนะมันต้องมั่นคงด้วยมันต้องเที่ยงแท้ด้วยนะถ้าไม่เที่ยงแท้มันแปรปรวนอ้าวแบบนี้มันก็ไม่จริงอะที่เมื่อไหร่มันก็หมุนกลับได้ที่เป็นอรหันต์ก็หมุนกลับมาเป็นอรหอยได้ที่แบบเนี้ยใช่ไหมเพราะมันต้องเที่ยงนะเพราะมันจะต้องเป็นนิจจังแล้วมันต้องสุขนะมันเป็นวุปสมโมสุขคุณก็รู้แล้วว่าสุขยังไม่มีกิเลสสุขอย่างสงบระงับแล้วไม่ต้องไปบำเรอกันอีกจบมันต้องสุขนะมันต้องสุขอย่างไม่ใช่บำเรอไม่ใช่โรกียสุขไม่ใช่สุขเสพสมอยากแล้วก็มาบำเรอก็อธิบายกันจนหมดแล้วนะคุณก็รู้สภาวะแล้วบอกเออใช่เราจะเรียกมันโดยภาษาว่าสุขมันก็สุขสุขสงบระงับสุขพิเศษไม่ใช่สุขอย่างโลกีที่รู้กันอันนี้เป็นทางโลกุตระแต่เราไม่เรียกโลกุตระสุขหรอกเพราะมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อะไรหรอกมันเรียกภาษาโลกแหละสุขนี่มันของภาษาโลกีเขาสุขะสุขโขอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สุขหรอกที่จริงมันยิ่งกว่าสุขอาตมาถึงแปลปรมังสุขขังว่ามันยิ่งกว่าสุขนะแต่ว่าเราขอยืมภาษาว่าสุขมาเรียกเท่านั้นเองเพราะคุณรู้ว่าสุขคืออะไรแต่ของเรานี่คุณว่าสุขเหรอไอ้นี่มันยิ่งกว่าจะเรียกอะไรล่ะจะเรียกแซกบัญญัติใหม่หรือจะเรียกอะไรมันก็ยิ่งกว่าอันนั้นก็แล้วกันเพราะกำหนดว่าสุขคุณรู้ว่าสุขคืออะไรคุณบอกว่านั่นเยี่ยมยอดสุขนี่แหละเยี่ยมยอดไอ้นี่ยิ่งกว่าไอ้นั่นน่ะจะเรียกภาษาใหม่ว่าอะไรก็ตามใจเมื่อไม่เรียกก็ใช้แทนเท่านั้นเองอาตมาถึงบอกว่าปรมังสุขขังเนี่ยมันยิ่งกว่าไอ้นั่นน่ะยิ่งกว่าสุขเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เขารู้เรื่องเขาก็รู้เรื่องมีสุขแล้วมียังเหลืออัตตาและไม่ได้มีอัตตาด้วยไม่ได้เป็นไม่ได้พูดกะล่อนนะไม่มีอัตตาด้วยแล้วก็มีอัตตาด้วยจบก็มันเป็นพระอรหันต์ที่ยังมียังเหลือขันธ์ 5สัพอุปาทิเสสนิพพานมันก็ยังมีอัตตาที่เหลือแต่อัตตาที่ไม่มีที่เราหมายมันไม่มีแล้วก็ไอ้นี่มันจะไปมีปัญหาอะไรมันเป็นองค์ประกอบของธาตุเท่านั้นเองรูปนามขันธ์ 5เนี่ยวิญญาณก็เราก็รู้ถ้าเผื่อว่าคุณรู้มาสุดท้ายวิญญาณก็คือองค์ประกอบของเหตุปัจจัยรูปนามขันธ์ 5นี่อยู่ถ้าเราไม่ยึดอะไรไว้มันไม่ได้มีเกาะอะไรนี่วิญญาณไม่ได้เป็นธาตุเกาะธาตุเหนียวไม่ได้เป็นยางเหนียวอะไรนี่มันองค์ประกอบของรูปนามขันธ์ 5ถ้าคุณไม่เป็นพระอรหันต์คุณจะไม่มีวิญญาณไม่ใช่ตัวตนคุณจะมีวิญญาณตัวตนตลอดมาคนเราเกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เกาะยึดติดมาเนี่ยมันสั่งสมความยึดติดมาตลอดจนกระทั่งมาได้เป็นคนนี่พัฒนามาเป็นคนนี่คุณก็มีอัตตามาตลอดมีกิเลสมียางเหนียวมาตลอดมีจิตวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์มาตลอดจนมาล้างจนมาเหนือโลกจนมาล้มเลิกได้มาเป็นพระอรหันต์ได้จึงจะล้มเลิกได้จึงจะมีสภาพจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ตัวยางเหนียวไม่ใช่ตัวเกาะไม่ใช่ตัวยึดเพราะฉะนั้นคนเราจะมารู้ตัวจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ธาตุจะต้องอยู่นิรันดรได้นะเป็นธาตุที่ไม่ไปเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักจบเป็นนิรันดร์กว่าจะมารู้ได้นี่ต้องมาศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นใดไม่มีทางพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าผ่านพราหมณ์มาตั้งเท่าไหร่ผ่านพราหมณ์มาทั้งนั้นน่ะผ่านที่ศาสนาที่มีอัตตาศาสนาที่มีปรมัตตมันผ่านมาทั้งนั้นน่ะมันหลงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจนกว่าจะทะลุทะลวงมาเห็นว่าโอ้จริงๆมันไม่อัตตามันไม่ใช่ปรมัตตมันวิญญาณมันไม่ใช่ธาตุที่จะต้องไม่รู้จักจบมันเป็นสิ่งไม่มีตัวตนมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกาะยึดอะไรมันเป็นธาตุประกอบเท่านั้นเองรูปนามขณะทำมันบริสุทธิ์เมื่อไรเราไม่มีจิตที่จะลงไปยังจิตเราเองนี่แหละใส่กิเลสเองถ้าเราไม่ใส่กิเลสลงไปเกาะไปยึดกันมันก็ไม่เกาะไม่ยึดอะไรเลยแล้วคุณก็ต้องฝึกความไม่ยึดนั้นจริงๆ จนทำได้จริงคุณจึงจะไม่ยึดได้จริงๆเลิกเป็นเลิกกันมันถึงจะหมดมันถึงจะไม่มีอะไรเกาะเวียนวนไม่เป็นอัตตาอีกนะเอาละคิดว่าก็คงได้ขยายความเจาะลึกลงไปอีกไม่ใช่น้อยในสูตรมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐินี้นะแกคิดว่าควรจะพอนะเดี๋ยวกลับมาเวียนวนอีกถ้าเผื่อว่ามันจะได้เจาะตรงมุมไหนควรจะเจาะก็อาจจะเจาะขึ้นไปอีกนะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองนะเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะธรรมะที่ทรงไว้นะเห็นกายคือเห็นธาตุทั้ง4นะ เห็นดินน้ำไฟลมอะไรต่างๆนานาเห็นสิ่งที่มันประชุมกันนะกับวิญญาณนะดินน้ำไฟลมไอ้ธาตุ4ธาตุ4ธาตุ5อ้อใช่ธาตุ4เพราะว่ากายนี่คือธาตุ4เวทนาคือธาตุของนามธรรมนามธรรมนามธาตุเวทนา3นะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาจิตนะเจโตปริยาน16นะเห็นจิตเจโตปริยานก็คือจนกระทั่งถึงวิมุตตินะเจโตปริยานจนกระทั่งถึงวิมุตติที่ได้อธิบายไปแล้วเจโตปริยาน16ธรรมะสิ่งที่ทรงไว้ที่เหลืออยู่เราเป็นพระอรหันต์ก็อะไรเหลือรูปนามขันธ์5เหลือมีญาณปัญญาเหลือเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตจิตนี่เป็นญาณปัญญาด้วยนะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอนิจจสัญญาได้เห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ก็มันก็สามอันนั่นแหละนะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละอนิจจสัญญาคือกำหนดว่ามันกำหนดว่ามันเที่ยงแล้วก็ละอนิจจละอนิจจังก็เห็นอนิจจังก็กำหนดรู้กำหนดละนะกำหนดรู้กำหนดละสุขสัญญาก็กำหนดรู้กำหนดละสัญญากำหนดละสุขละสุขสัญญากำหนดรู้สุขก็ละสุขกำหนดรู้อนิจจังโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้ย่อมละนิจจสัญญาได้นะเมื่อเห็นความเป็นทุกข์ก็ต้องละสุขสัญญาได้นะกำหนดรู้นะมันรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ของเที่ยงแท้อะไรก็ละได้นะละของเที่ยงแท้ไปได้ไม่ยึดติดว่าเป็นเที่ยงแท้ไม่ยึดติดว่าเป็นสุขนะเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็ไม่ยึดติดว่าเป็นสุขเห็นด้วยความเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนได้ก็ถือได้ชัดเจนว่าโอ้เป็นหลงยึดว่ามันเป็นอัตตาก็ละอัตตาอัตตสัญญาก็กำหนดรู้อัตตสัญญากำหนดรู้อัตตากำหนดละเลยได้ละอัตตาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละความยินดีคำว่าเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ชังนะนิพพิทาเนี่ยนิพพิทาไม่ใช่อรตินิพพิทาไม่ใช่ความชังนิพพิทาเป็นความคลายเป็นความโอ้เราไปหลงไปคลายอุปทานคลายตัณหาคลายกิเลสแต่มันไม่รู้จะใช้ภาษาไทยอะไรเขาก็แปลนิพพิทาว่าเบื่อหน่ายนิพพิทามันก็รากศัพท์ของนิพพานนั่นแหละนิพพานคือมันจางมันจืดมันออกไปมันว่ามันไม่ทุกข์นะนิพพิทานี่เป็นอาการไม่ทุกข์นิพพิทานี่เป็นอาการไม่ทุกข์นิพพิทาเป็นกุศลนิพพิทานี่เป็นกุศลไม่ใช่อกุศลถ้าอกุศลแล้วมันทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพิทานี่ไม่ใช่อรติไม่ใช่ความชังนิพพิทานี่เป็นอาการไม่ทุกข์นิพพิทาเป็นกุศลนิพพิทานี่เป็นกุศลไม่ใช่อกุศลถ้าอกุศลแล้วมันทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพิทานี่ไม่ใช่อรติไม่ใช่ความชังมันชังมันเกลียดไอ้นั่นลักษณะมันใกล้ๆกับความหมายคำว่าเบื่อหน่ายภาษาไทยใช่มั้ยชังเกลียดแม้เบื่อจริงเบื่อได้มั้ยคำว่าอยากเอาออกเขาก็เลยเอาคำว่าเบื่อนี่มาใส่แต่ว่าความเบื่อของอารมณ์ที่เป็นปุถุชนน่ะมันทุกข์มันชังทีนี้ภาษาจะแปลว่านิพพิทาของภาษาไทยมันไม่มีเขาก็บอกว่าเบื่อหน่ายมาแปลว่านิพพิทาว่าเบื่อหน่ายฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาตมาฟังแล้วนิพพิทาถ้าใครเกิดนิพพิทาแล้วเนี่ยมันคลายออกไปมันจางไปแล้วนิพพิทาทีนี้ไปแปลว่าจางคลายมันก็ไปตรงกับวิราคะซะอีกมันก็เลยภาษาไทยเนี่ยมันน้อยที่จะมาแปลภาษาบาลีที่เป็นเนื้อหาสภาวะของความลึกซึ้งมันไม่พอนะเพราะเมื่อเราเองเราคลายจางไอ้ความยินดีความติดยึดมันก็หมดลงไปนะความติดยึดความยินดีคือนันทะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมละความยินดีเมื่อนิพพิทาย่อมละนันทะถ้าพูดทับศัพท์เลยเป็นภาษาบาลีเลย เมื่อคลายกำหนัดวิรัชะหรือวิราคะนี่วิรัชะเมื่อคลายกำหนัดย่อมละความกำหนัดก็คือละรัชะนั่นแหละหรือละราคะนั่นแหละเมื่อคลายกำหนัดวิรัชะหรือวิราคะวิราคะเราเรียกหยาบรวมเลยแต่วิรัชะเราก็ได้เคยพูดมาแล้วว่าทุลีหมองทุลีเริงวิริชะแล้วก็เขมังอะไรนั่นเป็นสิ่งที่เหลือส่วนสุดท้ายเมื่อคลายเมื่อวิรัชะก็ย่อมละรัชะเมื่อดับคือนิโรธเมื่อนิโรธก็ย่อมละสมุทัยละเหตุเมื่อนิโรธก็ละเหตุได้มันเหมือนภาษากำปั้นทุบดินเหมือนกันมันหมดสมุทัยมันหมดเหตุมันก็เป็นนิโรธเมื่อสละหรือสลัดคืนปฏินิสขะไอ้นี่มันปฏินิสตัชชะปฏินิสตัชชะภาษาบาลีเขาแผลงไปอีกปฏินิสขะหรือปฏินิสนี่ปฏินิสตัชชะนะเอามาจากพระไตรปิฎกนี่ครับใช้ภาษาคำว่าปฏินิสตัชชะย่อมละความยึดถืออาทายะหรืออุปทานนั่นเองอาทายะความฉวยเอาไว้ความยึดเอาไว้ก็ย่อมละความยึดถือนะเมื่อสละคืนก็ย่อมละความยึดถือเหมือนกับบัตรทุดีนี่แหละก็มันยึดมันก็ปล่อยมันก็ไม่ละมันก็ละไปแล้วมันก็ไม่มีมันก็คล้ายๆกันเอาละภาษานี้เป็นภาษาที่โวหารบอกสภาวะเท่านั้นผู้ใดทำสภาวะแล้วก็จะตรงตามภาษานี้หมดถ้าจะบอกภาษามันก็แต่แค่ภาษานะเมื่อเบื่อนายมันก็หมดไปมันก็ไม่ยินดียินร้ายที่จริงนั้นถ้าเป็นความยินดีเป็นความยินดีที่เป็นรสแต่ถ้าบอกว่าไม่มีรสมันก็หมดจะบอกว่าเบื่อหน่ายอีกมันก็ไม่เบื่อหน่ายภาษาไทยว่าเบื่อหน่ายนะแต่ว่าภาษาบาลีเขาวันนิพพิทาเมื่อนิพพิทาแล้วมันก็ปล่อยสิ่งที่นันทะเมื่อปล่อยสิ่งที่นันทะนิพพิทามันก็จบไปเป็นนิพพานมันก็ไปเป็นนิพพานมันก็ไปเป็นตัวจบนะอันนี้เป็นตัวคำสรุปนะที่บอกว่าโดยความเป็นนั่นโดยความเป็นนี่สรุปอีกทีนึงว่าเป็นโดยความเมื่อเราเองเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็พิจารณาอยู่3กองใหญ่ๆนี่เท่านั้นแหละทั้งหมดเราไม่ต้องเรียนมากหรอกเรียนกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นแหละมันไม่ต้องเรียนอื่นหรอกนะเรียนสิ่งที่ทรงไว้แต่ทรงไว้โดยกิเลสธรรมะนั่นแหละเรียนธรรมะตัวเดียวมันประชุมกันขึ้นมาทั้งธาตุ4รูปดินน้ำไฟลมรวมประชุมกันแล้วยังมีเอาจิตเข้าไปรวมอีกจิตเข้าไปรวมแล้วก็เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะทิศทางมันไปหาอะราคะอะโทสะอะโมหะได้อย่างไรคนก็จะรู้ว่าอ๋อลักษณะมันต่างกันนะมันกลับกันกับราคะโทสะโมหะก็มาลดลงงอมันยิ่งต่างกันไปเกิดสังคิตะวิคิตะเกิดมหคตะอมหคตะรู้ว่าเอาเราไม่เอาอย่างอมหคตะเราไม่เอาอย่างแค่สังคิตะวิคิตะอย่างน้อยไปให้มหคตะขึ้นจนกระทั่งมันเป็นสัอุตระก็ยังไม่พอเป็นอนุตระก็ยังต้องมีเงื่อนไขต้องเป็นสมาหิตะและต้องเป็นวิมุตติสุดท้ายต้องเป็นวิมุตติคุณก็มีเจโตปริยญาณเกิดญาณรู้ของจริงตามความเป็นจริงอย่างที่อธิบายไปโดยภาษาแค่นี้นี่จึงเรียกว่าเรียนจิตจะรู้จิตสะอาดบริสุทธิ์ต่อเมื่อจะจิตของเราเองที่เป็นวิมุตติวิมุตติแท้ๆทรงไว้ซึ่งจิตที่วิมุตติสะอาดอยู่อย่างนั้นเลยว่าธรรมะทรงไว้ซึ่งของเป็นอย่างนั้นมันยังทรงอยู่เวทนาก็มหาเวทนา3มาอุเบกขาเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีสุขเวทนามีแต่เวทนาบริสุทธิ์มีแต่ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสรามีแต่องค์ประกอบของเวทนาเป็นอยู่อย่างนั้นคุณก็จะพบตัวสูงสุดที่ในมนุษย์ที่ควรมีองค์ประชุมกับประชุมไปธาตุ4ผสมกับนามธาตุอีกก็ผสมกันไปแต่นามธาตุนั้นเป็นเวทนาก็มีอุเบกขาเวทนาเป็นเจ้าเรือนมีเจโตปริยานที่มีวิมุตติเป็นเจ้าเรือนเห็นอยู่ว่าดูจิตเราเมื่อไหร่ก็เป็นจิตวิมุตติจิตอยู่สมาหิตจิตอยู่เป็นอนุตตรจิตอยู่โอ้จิตนี้อนุตตรจิตเนาะเป็นอย่างนี้เนา สมาหิตจิตเป็นอย่างนี้เนาะวิมุตติจิตเป็นอย่างนี้เนาะก็เห็นอยู่มันน่าจะได้หมดทุกคนนั่งอยู่เนี่ยนะน่าจะได้หมดทุกคนก็เห็นของจริงอยู่อย่างนั้นเนี่ยทรงไว้มันเป็นธรรมะที่ทรงไว้มันยังประชุมอยู่เพราะว่าเราเพิ่งแค่สัพพะทิเสสนิพพานเรายังไม่ดับรูปนามขันธ์ห้ามันก็ทรงอยู่มันก็ยังทรงไว้มันก็ยังประชุมอยู่ประชุมไว้แต่ประชุมไม่ได้มาผลาญโลกประชุมเพื่อสร้างสรรค์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเฟื่องฟูโลกอยู่ก็เท่านั้นเองนะเพราะเราเห็นโดยความอนิจจังโดยความทุกขังโดยความเป็นอนัตตาเราก็จะกำหนดล้างสัญญาต่างๆไปได้ที่เป็นนิจจสัญญานะเป็นสุขสัญญาเป็นอัตตสัญญาไปได้นะเกิดความเมื่อเบื่อหน่ายก็ละความยินดีเมื่อคลายกำหนัดก็ละความกำหนัดเมื่อดับก็ไม่มีเหตุละเหตุที่จะต้องละนั้นได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะดับเหตุสุดท้ายที่เป็นรูปนามขันธ์ห้าไปหมดความยึดถือหมดความติดตั้งสละคืนได้หรือจะหยิบมาใช้ต่อก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อเราแล้วด้วยความสุจริตไม่ใช่เป็นหล่อแหละไม่ใช่เป็นหลอกลวงใครหลอกลวงอยู่ไม่ซื่อตรงมันก็ไม่ซื่อตรงอ่ะทีนี้มาถึงขั้นวิจิกิจฉาน่ะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่รู้ไม่แน่ใจชัดในอริยสัจ4น่ะในอริยสัจ4ของมิจฉาทิฏฐิของสักกายทิฏฐิของอัตตานุทิฏฐิวิจิกิจฉานี่ไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำไมโครโฟนนี่เขาทำยังไงวะเขาเอาอะไรมาประกอบไม่ใช่เอ๊ะทำไอ้นี่มันทำได้ยังไงวะมันทำไมมาเป็นอย่างนี้วะไปสงสัยคลางแคลงไม่ใช่จะไปสร้างวิมานสร้างบ้านสร้างเมืองจะไปคิดโน่นคิดนี่อะไรก็ไม่เกี่ยววิจิกิจฉาเนี่ยมันยังเลงเลสงสัยในอริยสัจ4ในพุทธในธรรมในสงฆ์ในมิจฉาทิฏฐิในสักกายทิฏฐิในอัตตานุทิฏฐิคุณรู้แจ้งในมิจฉาทิฏฐิในสักกายในอัตตาในอาสวะของคุณให้ชัดเถอะมันยังสงสัยเนี่ยว่าเออเราอาสวะสิ้นหรือเปล่าเรายังมีสักกายะมันตัวไหนวะสักกายะเออแล้วมันลดลงเหลืออัตตาเอออัตตามันเป็นตัวยังไงลดเหลือลงเหลืออัตตาแล้วอัตตาตัวที่ว่านี้มันเล็กลงไปจนกระทั่งเหลืออาสวะมันเป็นตัวยังไงคนเห็นจริงรู้จริงว่าเหลือก็เหลือหมดก็หมดโดยไม่สงสัยมีการปฏิบัติมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีถึงผลอย่างแท้จริงก็เรียกว่าหมดวิจิกิจฉาหมดสงสัยนะเพราะฉะนั้นมันยังสงสัยว่าเอ๊ะไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่างๆคิดโน่นคิดนี่เพ้อพกไอ้พระอาทิตย์นี่เป็นยังไงมันถึงมาบังกับดวงดาวมันโคจรยังไงทำไมมันมีวงรีวงกลมอ๋อคุณไปสงสัยอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับไอ้สงสัยที่พระพุทธเจ้าท่านว่านี่หรอกไม่จะไปพ้นวิจิกิจฉาช่างมันเถอะไม่พ้นก็ช่างมันเถอะไอ้อย่างนั้นน่ะเอาตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องมีจำกัดความลงไปชัดว่าวิจิกิจฉาอะไรวิจิกิจฉายังลงในสงสัยไม่รู้ไม่แน่ใจชัดในอริยสัจ4หรือในวิชชาทิฏฐิในสกายทิฏฐิในอัตตานุทิฏฐินี่เองไม่เอาอื่นความหมดจดแห่งญาณคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งญาณเป็นญาณอันบริสุทธิ์เป็นญาณอันใสสว่างความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเพราะฉะนั้นมันจะพ้นสงสัยได้ก็เพราะเกิดญาณทัศนวิเศษเกิดญาณเกิดธาตุรู้ที่เรียกว่าญาณสัมมาญาณ นี่แหละจนเป็นญาณอันบริสุทธิ์บริบูรณ์จนเห็นของจริงของเราเองว่าของเราอ๋อมันหมดเป็นอย่างนี้เนาะหมดแล้วเนาะหมดอย่างเที่ยงแท้หมดอย่างบริสุทธิ์หมดอย่างไม่มีอีกไม่เวียนกลับไม่เกิดไม่มีอะไรต่ออะไรผุดโผล่อีกไม่มีผีหลอกอีกเลย1ปีผ่านไป5ปีผ่านไปโอ้ไม่มีผีหลอกไม่มีอวิมุตจรเลยไม่มีแล้วเนาะอวิมุตจรก็ไม่มีกระทบสัมผัสรู้ตัวไม่รู้ตัวยังไงก็เป็นอัตโนมัติวางได้สบายไม่มีเกิดไม่มีการเกิดเป็นธรรมดามันตายสนิทจริงๆตายไม่ฟื้นเอาอะไรมาให้เชื่อมันต่อยังไงเอาเชื่ออะไรมาปลุกก็ไม่ฟื้นคุณก็จะรู้ของคุณเองเป็นญาณเป็นธาตุรู้ที่มันรู้เรื่องนี้แหละรู้เรื่องอริยสัจ4รู้เรื่องดับกิเลสรู้เรื่องที่วิเศษที่สุดนี่แหละประเสริฐที่สุดนี่แหละ ถ้าปฏิบัติตัวนี้วิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดจริงคุณก็เป็นคนประเสริฐจริงจะมีคุณค่าของสังคมเป็นคุณค่าให้แก่สังคมเป็นพระหุชนหิตายะเป็นพระเจ้าหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะและอาตมาจะส่งไปเนี่ยถ้ามีมากเท่านี้เนี่ยโอ้โหมากกว่า 60 มันเนี่ยส่งไปมากกว่า 60 แม้เล่นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่ง 60 ไปแค่ไปแห่งละคนไปสร้างพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่อย่าให้เขาเสียประโยชน์ที่เกิดมาชาตินี้เลยไปช่วยเขาแม่นี่ส่งไปนี่ส่งไปไม่ได้เลยตายแง่เลยนี่เขาจะเอาไปกินซะก็เรียบร้อยฮะยังส่งไปไม่ได้เลย มันก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะได้ส่งไปหรือเปล่านะชาตินี้ไม่รู้จะได้ส่งไปหรือเปล่านี่มันก็จองงอแงอยู่เงี้ยจนตายจากกันไปนะเราจะเกิดญาณเห็นชัดของจริงๆเลยมันเกิดปัจจตังเวทิตโภวินยูหิพ้นความสงสัยนะภิกษุละนิวรณ์ 5 เป็นผู้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้พ้นความสงสัยไม่มีปัญญาโอ้ขออภัยไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ฟังความมันก็เข้าใจภาษาทุกคำนะภิกษุละนิวรณ์ 5เป็นผู้ละวิจิกิจฉาแล้วก็บอกแล้วนิวรณ์ 5มันเป็นอาหารของอวิชชานะก็ละได้นิวรณ์ 5จากเหตุปัจจัยอะไรมันก็นั่นแหละอาตมาอธิบายทีนมิทธะอุทธัจจะเสริมขึ้นมาแล้วว่ากามมันก็อยากขึ้นมานะกามตัณหาภวะกาม กามฉันทะพยาบาทนิวรณ์ 5 นี่นะกามฉันทะพยาบาทก็นั่นแหละก็รูปตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ผลักก็ดูดพยาบาทก็ดูดพยาบาทก็ผลักแต่ผลักแล้วก็ยังกลับดูดอีกนะพยาบาทนี่ก็ยังผูกใจไว้ก็ไปเข้าข้างในผูกมากๆเข้าก็คือทีนังจิตกระด้างจิตตกผลึกทีนังมันออกฤทธิ์อยู่มันยัง อาฆาตนิ่งด้วยนะอาฆาตนิ่งมันก็กลายเป็นอุทธัจจกุกุจจะแสดงโอ้โหนั่งก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่น้องมันเรียกจะฆ่าแกมันอยากจะนั่งแกมันก็เป็นลักษณะอาการของกิเลสมันจะอธิบายยังไงมันก็อธิบายไม่ค่อยได้หมดง่ายๆจะเรียกมันทีนังจะเรียกมันอุทธัจจก็ได้ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีใครรู้ด้วยมันเป็นเพราะว่าแล้วมันเป็นเพราะว่าพบแล้ว แต่ถ้ามันออกมาข้างนอกด้วยเลยพยาบาทก็ยังแรงอยู่แล้วตัวเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราก็ออกอาการด้วยอาการพยาบาทมาออกท่าทางอันนี้มันนี่พระที่ผู้หญิงนะมันก็ไม่ค่อยแรงถ้าผู้ชายอื้อนี่ซัดเลยถ้าผู้ชายผู้หญิงก็อะไรก็แล้วแต่ทำท่าทีจะค้อนมั่งจะควักมั่งจะประชดประชันน่าเกลียด แต่ไม่รู้ตัวหรอกนะเวลาทําไม่รู้หรอกแม่รู้ก็จะทําอ่ะก็เป็นคนไม่ค่อยก็ท่านะครับแล้วแต่เถอะนะเอาละยังไม่อธิบายต่อตรงนี้นะเพราะเราจะพ้นวิจิกิจฉาก็เพราะว่าเราเองเรารู้จักนิวรณ์ 5 ดีในเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันไม่มีนิวรณ์ 5เป็นผู้พ้นความสงสัยไม่มีปัญหาในอะไรในไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายย่อมชําระจิต ให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้เพราะว่ารู้เลยเหตุปัจจัยนั้นเป็นกุศลบริสุทธิ์เพื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นคุณค่าความดีเท่านั้นไม่มีตัวตนไม่ได้บำเรอตนเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่ากะลิพ้นสงสัยเมื่อพระวักกะลินี่เคยติดยึดในรูปรูปพระพุทธเจ้าอู้มันนั่งจ้องนั่งมองพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแล้วแล้วไม่ไปปฏิบัติโน พระวักกะลินี่ติดพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าวักกะลิตัวเราไอ้ร่างไม่ใช่เราเนื้อหนังนี่ไม่ใช่เราวักกะลินะท่านสอนท่านก็สอนเท่านั้นพระวักกะลิก็รู้เรื่องไอ้พวกเรามันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดประโยคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละมันก็ไม่รู้เรื่อง พระวักกะลิท่านก็พิจารณาท่านก็สอนท่านก็เรียนท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่งท่านเองท่านละได้ท่านก็จนพ้นความสงสัยท่านก็เลยบอกเปล่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่าขันธ์ 5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาม ีความแปรปรวน เป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักใคร่ก็ดีในสิ่งนั้นมิได้มีสิ่งใดมันแปรปรวนแล้วก็ไปรักใคร่มันอยู่ไปหวงแหนมันอยู่ไปยึดไปเกาะมันอยู่เอ้มันแปรปรวนไปยึดไปเกาะไอ้ของแปรปรวนเนี่ยมันโง่ใช่ไหมยึดเกาะศูนย์สี่เที่ยงและกิเลสศูนย์เท่านั้นด้วยบอกแล้วว่าไม่มีอะไรศูนย์ได้จริงเลยในโลกนี้มีศูนย์ได้จริงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะกิเลสศูนย์อย่างอื่นไม่มีอะไรศูนย์จริงเพราะคุณไปเกาะศูนย์สิมันก็ไม่มีอะไรให้เกาะอีกแหละเพราะมันศูนย์น่ะเกาะความไม่มีไปเกาะอะไรล่ะเห็นไหมโดยโวหารมันก็พอฟังได้และโดยสภาวะจริงมันก็จริงเพราะญาณมันเกิดญาณปัญญามันไปเกาะอะไรไม่ต้องเกาะอะไรไม่ต้องติดอะไรเป็นแต่เพียงเราจะยึดจะอาศัยจะสร้างสรรค์ก็ทำไปเพราะมันโลกมันต้องมีก็ยึดกับความมีแล้วก็ไม่ได้ไปตกอกตกใจอะไรนะเนี่ยคนนี้จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์อาตมาไม่ทุกข์หรอกช่างคุณนะคุณจะเป็นไม่เป็นก็ช่างคุณนะแต่ก็พยายามช่วยคุณด้วยเมตตาเอาเข้าไปเอาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องพอไม่ได้เรื่องแล้วยังรวนซะอีกไปคนอื่นที่เขามาง่ายกว่ามันเมื่อยอ่ะมันไม่เอาฐานมันยีจวนนักมันเลี่ยงมันหลบมันยังงนอย่างงี้นักอาตมาก็อาตมาไม่เอาคุณนะไม่ช่วยคุณโดยไม่ต้องบอกคุณก็ได้ระวังนะใครก็ตามระวังนะอาตมาไม่ช่วยคุณโดยไม่ต้องบอกคุณก็เหมือนกับธรรมดาเนี่ยโอภาปราศัยเหมือนทักหมาเหมือนลูกหัวหมาเล่นก็ได้แต่อาตมาไม่ช่วยหรอกหมาไม่ช่วยให้มันนิพพานแน่เพราะหมามันสอนไม่ได้คุณก็อาจจะเหมือนกันอาตมาก็ยิ้มแย้มด้วยก็ทักทายด้วยแต่อาตมาไม่สอนคุณแล้วอาจจะลูบหัวมันลูบหัวหมานี่ก็ได้เอาข้าวให้กินเออก็ช่างมันแต่ไม่สอนอีกแล้วเพราะว่าคุณสอนไม่ไหวแล้วระวังใครคนนั้นไม่รู้ด้วยหรอกว่าอาตมาไม่เอาแล้วนะเพราะคุณจะบรรลุนิพพานหรือคุณจะไม่บรรลุนิพพานก็คุณก็ต้องทำคุณช่วยของคุณอาตมาก็เมตตาก็ช่วยจนกระทั่งมันไม่ช่วยมันก็ต้องไม่ช่วยบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ไหวแล้วเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ช่วยคนที่มันช่วยได้เท่านั้นแหละคนไหนภาคเพียรเอาคนไหนเอาจริงนะหลอกอาตมาก็หลอกได้อาตมาโง่ถ้าอาตมาไม่โง่หลอกอาตมาไม่ได้ก็ไม่เมื่อหลอกอาตมาไม่ได้อาตมาก็จริงกับคุณน่ะคือไม่เอากับคุณก็ไม่เอาจริงนะไม่เอาละแล้วอาตมาไม่เอากับคุณเนี่ยคุณจะรู้กับอาตมาหรือไม่ไม่ใช่ง่ายนะอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วรู้อยู่เห็นอยู่ดังนี้อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอบายมุขโอ้ขออภัยแม้ในอายตนะ6 ไม่ได้ใส่แว่นดูไกลๆในอายตนะ6ทั้งนอกทั้งในวิญญาณผัสสะเวทนาแม้ในไฟราคะไฟราคะโทสะโมหะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นนะก็หลุดพ้นจากอาสวะนะจากตัวตนสุดท้ายเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วมันต้องรู้เองนะรู้ว่าพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกคุณจะรู้ว่ากัตตยานมันเกิดนะจิตสัจจยานกัตสัจจยานกิจยานกัตตยานที่เป็นญาณที่จะรู้โอ้มันเป็นอย่างนี้ในความจริงทุกเป็นทุกขสัจอย่างนี้สมุทัยเป็นทุกสมุทัยเป็นทุกสมุทัยสัจจะอย่างนี้นิโรธโอ้ทำจนถึงนิโรธนิโรธเป็นสัจจะอย่างนี้เป็นทุกนิโรธสัจจะอย่างนี้ในอริยสัจ4พอเราปฏิบัติอย่างนิโรธทุกนิโรธคามินีปฏิปทาสัจจะอย่างนี้มาจึงค่อยลดหรือว่าลดได้มากขึ้นจนกระทั่งมันหมดโอ้มันหมดแล้วมันยังมีผีหลอกจนกระทั่งไม่มีผีหลอกแล้วมันหมดจริงคุณจะรู้ความจริงนั้นเองจริงๆเลยรู้ชัดโอ้แต่ก่อนนี้เราต้องทำกับมันเหลือเกินนี่กิจที่จะต้องทำกับมันเนี่ยจะต้องล้างต้องละมันเนี่ยแหมมันผัสสะเห็นผัสสะเป็นปัจจัยเกิดกิเลสรู้ไวรู้เร็ว มีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปัตเตมาได้เรื่อยๆๆจนกระทั่งเสร็จไม่ต้องทำอีกแล้วคุณจะให้คะแนนคุณเมื่อใดก็เหมือนนั้นน่ะเมื่อไรก็ช่างคุณเถอะคุณยังไม่ยอมให้คะแนนว่าเอ๊ะมันยังเสพวิมุตติมันยังมีหรือเปล่าเอาวิมุตติจรตอนนั้นจะมีหรือเปล่าคุณก็รู้คุณไม่ให้คะแนนง่ายๆก็ไม่เป็นไรเรายังไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่เราก็รู้ดูทุกทีสัมผัสทุกทีก็มันจะมีญาณมันจะมีปฏิภาณมันจะมีเจตสิกเกิดมุทุเจตสิกไวขึ้นเร็วขึ้นดัดได้ปรับได้เป็นสมุจเฉทวิมุตติได้เก่งคุณก็จะเกิดญาณตรวจสอบรู้เท่าทันไวมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีคุณก็ให้คะแนนคุณมันไม่มีมันไม่มียังไม่ยอมจบมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีไปอีกกี่ทีกี่ครั้งโดยเลทโดยฐานนั้นเชิงนี้กระทบสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ก็จับได้ทุกทีว่ามันก็ไม่เกิดฐานนี้รู้ตัวไม่รู้ตัวมันก็ไม่เกิดไม่เกิดคุณก็ยังไม่ยอมให้คะแนนจบสักทีนึงก็ไม่เป็นไรแต่แม้คุณได้แล้วจริงไม่ให้คะแนนว่าตัวเองจบมันจบไหมล่ะถ้ามันจบมันก็จบมันก็จบมันก็ได้จริงนะมันก็ทำมันอยู่นั่นแหละมันก็ยังไม่เสร็จกิจใช่ไหมคุณก็ว่าคุณจะทำก็ทำแต่ถ้าคุณทำจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าโอ้มันเสร็จแล้วล่ะมันเสร็จจริงๆคุณก็รู้ว่าคุณเสร็จกิจกิจที่จะต้องเป็นล้างมันอีกก็มันไม่ต้องล้างมาตั้งร้อยครั้งพันครั้งแล้วเนี่ยมันกระทบสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อไรมันก็ศูนย์กระทบสัมผัสเมื่อไรมันก็ศูนย์ศูนย์ก็มีแต่ศูนย์รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ศูนย์ระวังหรือไม่ระวังก็ศูนย์เป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเที่ยงแท้แล้วมันก็ศูนย์อยู่อย่างนั้นน่ะมันก็รู้ว่าโอ้กิจที่จะต้องทำกับมันอีกมันไม่มีแล้วมันรู้อยู่เห็นอยู่ว่ากิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องไปล้างมันอีกโดยวิธีนั้นเชิงนี้แง่นั้นมุมนี้ไม่มีอีกแล้วกิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีกแล้วมันจะกิจที่จะต้องให้มันเสร็จอย่างนี้อีกเนี่ยก็มันเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเหลืออีกแล้วจบอะไรล่ะที่เหลือจะต้องให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้อีกเนี่ยมันไม่มีแล้วนี่มุมนั้นเหลี่ยมนี้อะไรมันก็ไม่มีจะทำอีกแล้วเสร็จกิจนี้เสร็จเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยจะต้องทำกิจอื่นอีกหมดกิจเสร็จกิจจบกิจญาณที่รู้ว่ามันแล้วมันแล้วแล้วมันเสร็จแล้วมันจบแล้วสิ่งที่จบได้จริงๆนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือการทำกิเลสให้หมดเสร็จในโลกนี้สิ่งที่มีไม่มีเสร็จทำความรวยไม่มีเสร็จรวยไม่เสร็จทำความจนเสร็จฮะเสร็จทำความจนนี่เสร็จทำความรวยไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จมันไม่เสร็จหรอกทำความมีไม่มีเสร็จแต่ทำความจนนี่เสร็จทำความหมดศูนย์นี่เสร็จเสร็จมีเสร็จอยู่อย่างที่มันสุดสิ้นมันจบมันหมดเพราะญาณที่จะรู้ว่าเสร็จนี้จึงไม่ใช่ญาณธรรมดาง่ายๆนะเป็นญาณที่จะต้องเห็นรู้จริงเห็นจริงของตนของตนพระผู้ที่จะตราได้ว่าเป็นพระอรหันต์นั้นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาคุณเป็นโสดาบันที่จริงถ้าคุณเป็นโสดาสันดาบันมาสอนมาพูดมันไม่ได้พูดได้อย่างอาตมาพูดหรอกเพราะโสดาบันจะไม่รู้จักตัวกัตยานได้สมบูรณ์อย่างละเอียดละออจะไม่รู้ความจบความเสร็จเพราะยังไม่รู้จิตวิญญาณละเอียดยังไม่รู้กิเลสละเอียดเท่าไหร่โสดานี่ที่จริงพื้นฐานต้นๆนั้นไม่เองมีอะไรมากถ้าว่าไปแล้วประเดี๋ยวจะประมาทอาตมาอยากจะให้พวกคุณนี่เป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังนึกว่าตัวเองเป็นโสดาอยู่นั่นดีตัวเองยังไม่ทันเป็นโสดาเลยเป็นแค่โสดาแล้วหลงตัวเองว่าเป็นโสดาหรือหลงตัวเองว่าเป็นสกิทามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณเองคุณนึกว่าตัวเองไม่ได้แต่ที่จริงตัวเองได้นะตัวเองมีภูมิฐานสูงแล้วแม้จะเข้าใจผิดไปบ้างโดยเราเองสูงแต่เรานึกว่าเราต่ำก็ยังพอทำเนายังดีกว่ายังมั่นคงยังแน่นอนยังรู้สึกว่าเราที่จริงภูมิของเราไปสกิทาแล้วนะแต่เราก็ยังนึกว่าเราโสดาเขาท่ากว่ายังเขาท่าไอ้นี่ตัวเองยังไม่ทันถึงอะไรเลยตัวเองอยู่โสดาแต่นึกว่าตัวเองอนาคาหรือนึกว่าตัวเองสกิทานี่มันซวยมันไม่เจริญ ให้มันได้จริงสูงแล้วเมื่อรู้ตัวก็สูงเสร็จแล้วเนี่ยยังดีกว่าไอ้นี่เมื่อรู้ตัวตายสายเสร็จแล้วนึกว่าเราเองเราเป็นโสดาที่แท้ก็โสดานึกว่าเราเป็นอนาคานึกว่าเราเป็นสกิทาที่แท้ยังไม่ทันขี่หมูขี่หมาเลยไอ้อย่างนี้ซวยมหาซวยเลยแล้วมันไม่จริงแล้วมันก็ไปหลอกคนต่อนะมันไม่เข้าท่าเพราะนั้นอาตมาไม่อยากจะบอกว่าโสดาบันนะมันไม่มีอะไรมากหรอกไม่อยากจะบอกเอ๊ะนี่บอกไปแล้วยังเนี่ยฮะบอกไปแล้วเหรอฮะบอกตั้งแต่คาบลูกเสกเหรอแล้วนี่บอกไปอีกแล้วเหรออาตมาไม่อยากจะบอกว่าโสดามันไม่มีอะไรมากหรอกโสดาเนี่ยนะมันลดกิเลสพื้นฐานนะโสดาบันเนี่ยนะมันไม่มีอะไรมากหรอกโสดาบันเนี่ยนะเพียงแต่แค่เราศีล5ศีล5เนี่ยซื่อสัตย์ต่อจัตเศรษฐโธใช่นะสาธสัทธาระสันโดษซื่อสัตย์ต่อเมียตนมีลูกมีหลานอะไรไปมีโลกียะธรรมดาง่ายๆแต่โลกียะนี้มีกัลยาณะโลกียะนี้ดีโลกียะนี้อยู่ในโลกเพราะโลกต้องอาศัยนะโลกต้องอาศัยการสร้างสรรค์ผู้ที่จะสร้างสรรค์เป็นอริยะสกิทาอนาคาโดยเฉพาะอนาคาอรหันต์ขึ้นไปนะมีสัจจะความจริงถามคุณหน่อยเถอะพวกเราเนี่ยนะคุณฝืนใจมั่งไหมที่จะขยันฝืนใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ง่ายหรอกนะคุณจะทำอะไรโดยที่ไม่เป็นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขล่อนี่ยากกว่ายากนะเพราะฉะนั้นฐานอนาคานี่ทำโดยไม่ฝืนใจขยันโดยไม่ฝืนอนาคานี่ขยันโดยไม่ฝืนนะโสดาสกิทานี่ยังขยันฝืนอยู่ถ้าไม่เอาลาภยศสรรเสริญล่อไม่เอาโลกียสุขล่อนี่ยากยากเพราะเราอยู่ในฐานโสดาสกิทาเรามีลาภยศเสริมมีโลกียะล่อแล้วเราก็ทำเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอดำเนินไปแต่เรามาทำแอคว่าโอ้โหนี่เรามาทำลาเพนะลาพังนี่จะกินสุนตานะหมายยังก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยทำงานฟรีชนะไม่มีลาภยศเสริมโลกียสุขแล้วนะที่ไหนไหนสุขสุขดิบๆอยู่งั้นน่ะใจมันต้องฝืนอยู่ขยันฝืนนะแต่ถ้าคุณละความขยันไม่ใช่ละความขยันไม่ขยันอย่างฝืนนะออกไม่ใช่ขยันอย่างไม่ฝืนแม่ภาษาเนี่ยพอเราลึกซึ้งเขาแล้วมันจะต้องให้มันถูกตัวขยายตัวอะไรนี่นะมันไม่ง่ายเห็นไหมต้องขยันอย่างไม่ฝืนขึ้นไปมันฝืนน้อยหน่อยก็เรียกว่าปีนเข้าไปหาอนาคาได้มันไม่ฝืนเลยมันเห็นว่าตัวกุศลนี่นะยังกุศลให้ถึงพร้อมได้ออกกุศลเหรอไม่ต้องดันเลยกุศลเหรอมีแรงเลยจึงเรียกว่าวิมุตติมีพลังเห็นไหมคุณจะเข้าใจวิมุตติมีพลังอย่างไรวิมุตติมันเป็นพลังเลยมันพลังอ๋อนี่กุศลเหรอยังกุศลให้ถึงพร้อมมันไปเลยมันยังกุศลให้ถึงไปเลยไม่ต้องไปดันไม่ต้องไปอืดกุศลเหรอคนอื่นตามทำก่อนนี่ยังถ้าคนอื่นยังไม่ทำแหมเราแล้วเราอีกแล้วเราดันตัวเองไปเดี๋ยวบางทีไม่ไอ้อย่างนั้นก็คนอื่นจะไม่ทำหรือคนอื่นจะทำไม่มีปัญหาไอ้นี่กุศลเหรอไอ้เราทำจะได้หน้าจะได้ชื่อว่าเราดังเราเอาก่อนเห็นไหมเนี่ยฉันเก๋มากฉันวิ่งเขาใส่เลยกุศลเหรอมันไม่สรรเสริญมันก็เผื่อหลาบมันไม่เผื่อหลาบมันก็มาสรรเสริญแม่ยศแม่บังไม่ให้มันก็อย่างนี้มันจะอยู่ในนี่แหละรูปธรรมนามธรรมหลาบมันก็เป็นรูปไปซะสรรเสริญมันก็เป็นนามไปซะมันมีสรรเสริญเยินยอมไม่ใครไม่ชมกึ่มตัวเองก็ไม่ใช่ฉันแล้วนี่เห็นไหมขยันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแต่ต้องจริงต้องรู้และต้องฝึกเมื่อรู้ฝึกจนกระทั่งเห็นจริงมันจะลึกซึ้งซ้อนลงไปว่าอ๋อคนเราเนี่ยมันทำเพื่อโลกียะอย่างนี้เองนะมันไม่เพื่อโลกียะมันจริงใจก็อย่างนี้เองเมื่อจริงใจแล้วมันไม่ยากอย่างนี้เองจริงใจแล้วมันไม่ยากไอ้ที่ไม่จริงใจแล้วมันยากอยู่นะมันมีตัว ชกกันมันมีตัวศัตรูมันค้านมันแย่งมันสู้กันอยู่งั้นน่ะนี่เป็นความละเอียดละออฟังให้ดีๆธรรมะนี่ลึกซึ้งแล้วมันเป็นความจริงคุณฟังนี่คุณก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณไปทำให้จริงไปทำให้จริงไปฝึกเพราะสรรเสริญนี่มันแซงมันซ้อนอยู่อย่างมากเลยเป็นนามธรรมในเรามาอดมาลดลงไม่ได้ลาบไม่ได้ลาบก็พอได้ทนรูปหยาบเนี่ยเก่งโอ้ใครมาดูอโศกนี่นะทำงานฟรีเก๋นะแต่คุณธรรมมันมีจริงเอาละทำได้ขนาดนี้เนี่ยคนธรรมดาก็ทำยากแล้วเพราะนั้นโสดาสกิทาพวกคุณในกระฐานเนี่ยแข็งแรงไปเถอะทำไปก็ล้างให้เนียนให้สะอาดจนกระทั่งสรรเสริญเยินยอเอายศเอาใหญ่มันมีสภาพคมเบงเอาชนะคะคานมีมานะซ้อนโอ้ยมานะนี่อาตมานี่บอกไม่รู้กี่ทีแล้วบอกอาตมามันอาตมามันเหนื่อยก็ไอ้มานะนี่มันเจ็บแสบจริงๆเราก็ยังไม่เก่งที่จะปราบมานะมันใหญ่มันโตมันเบ่งมันแข็งดีแข็งเด่นมันทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ถ้าอาตมาสามารถที่จะเอาคำสอนเกี่ยวกับการล้างมานะได้เก่งจริงๆแล้วนะโอ้โหพวกเรานี่จะมีประสิทธิภาพสูงมากจะเป็นพลังรวมจะมีวิมุตต์เป็นพลังจะมีความรวมกันกระแสอนาคามีเข้ามานี่นะเป็นความขยันเป็นความรู้กุศลเป็นความคล่องง่ายของพลังวิมุตต์เป็นการกระทำอะไรก็ตามการงานก็ตามการสร้างสรรค์อะไรก็ตามมันมีพลังรวมที่มันไม่มีตัวแฝงพวกนี้นะโอ้ขนาดเราเห็นขนาดนี้มันยังไม่จริงเท่าไหร่เนี่ยมันยังมีพลังขนาดนี้นะถ้ามันได้อย่างนั้นแล้วเราก็เฮ้ยทีนี้แล้วก็ต่อให้สหประชาชาตินะมาฉุดไม่มีทางที่จะล้มได้เลยอย่าว่าแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเลยจริงๆแม้มันน่าได้นะว่าไหมมันน่าได้นะวิจิกิจฉาก็ขยายความเจาะลึกลงไปให้เห็นว่าเราจะเบื่อหน่ายจะรู้ความจบความสิ้นชาติสิ้นแล้วกัตยานเกิดแล้วจริงเนี่ยมันก็ต้องเห็นความจริงที่อาตมาซอยลึกให้เห็นไปต่างๆนานาผสมผสมมันซอยละเอียดกว่านี้ก็ได้นะที่อธิบายนี่ไปคุณก็คงเข้าใจว่ามันมีอะไรมันหมายถึงอะไรบ้างเพราะเราจะต้องรู้เลยว่าโอ้โหอย่างนี้เหรอเรายังไม่นึกถึงเลยเรายังมองไม่ออกเลยเพิ่งฟังเพิ่งได้ยินโอ้โหอย่างนี้ชนเหรอตายเรานึกว่าเราข้ามขีดอนาคามีแล้วนะนี่นะที่แท้ยังกระหืดกระหอบอยู่ที่โสดานี่เลยยังขยันฝืดอยู่เนี่ยเลยเห็นไหมมันขยันฝืดมันไม่จริงใจมันมีตัวจริงที่เป็นกิเลสมันต้านอยู่มันไม่เพื่อลาภมันก็เพื่อสรรเสริญอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็เป็นสุขเพราะลาภเพราะยศเพราะสรรเสริญแม้แต่ยศมันก็มีในทีนะพวกเราเนี่ยมันทิ้งไม่ออกหรอกพวกนี้เป็นคนนี้เป็นอะไรของกลุ่มอ่ะผู้รับใช้กลุ่มนะทำเป็นภาษาเรียกต่ำต้อยนะที่แท้มันก็รู้ข้าผู้รับใช้กลุ่มนะมันก็เบ่งข้าผู้รับใช้กลุ่มนะภาษาว่าดูเหมือนจะกดด้วยภาษานะแต่ที่แท้ข้าก็รู้ว่าข้าก็คือผู้เอาเรื่องนี่แหละผู้เอาเรื่องของกลุ่มนี่แหละนะเขายกให้ข้าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เจ้ากิจการน่ะมันก็นกรู้ทั้งนั้นแหละมนุษย์น่ะเพราะมันไม่มียศมันก็เหมือนมียศไม่มีชั้นมันก็เหมือนมีชั้นเพราะเราต้องมาเรียนรู้ในยศในชั้นในตำแหน่งในอะไรจริงๆต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆเราเป็นผู้รับใช้รับใช้ให้ซื่อสัตย์ให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบกบั้งอยู่นะเฮ้ยฉันหาบั้งนะฉันผู้รับใช้กลุ่มนะฉันหัวหน้านะฉันผู้ควบคุมนะฉันเป็นผู้รู้นะฉันผู้เก่งนะแกจะมาเถียงฉันแกจะมาแย้งฉันแกไม่เก่งเท่าฉัน อะไรกันแล้วแต่นะเอาละผ่านอันนี้ไปก่อนเราจะหมดวิจิกิจฉาเราจะรู้ชัดในแม้แต่นามธรรมเหล่านี้แล้วมันก็สั่งออกมามาเป็นกายกรรมวจีกรรมออกมาเป็นลีลาหู้ลีลานี่ดูคุณยิ่งมีญาณปัญญาคุณยิ่งเห็นจริงรู้จริงแล้วนะจะดูลีลาแต่ละคนไอ้คนนี้นอนท่าเขาดีเหลือเกินนะดีนี่ประชดนะท่าเขาเลือกกินเลือกกินนะลีลาคนนั้นลีลาคนนี้อย่างนี้ แล้วมันจะดูรู้สึกว่าไม่เบื่อเพราะมันหลากหลายเหลือเกินคนนี้ก็ดิ่งงี้คนนั้นก็ดิ่งงี้คนนี้ก็อย่างงี้โอ้ยมันมากมายกับบวชฮะเบื่อไม่ลงมันไม่มีเบื่อหรอกเพราะมันดูแล้วโอ้โหได้ศึกษาโอ้โหโลกวีทูได้ดูต่างๆนานาแหมอย่างงี้ท่านี้ท่านี้แล้วก็มาดูเราว่าเออเราเอามั้งเปล่าท่านี้แหมเราก็ด้วยนะเราก็ยังด้วยนะนี่ท่านี้นะเราดูเขาเราก็ดูว่าหน้ามันไส้หน้าอ้วกแต่จริงตัวเองโอ้โหก่อนอ้วกมันอยู่ที่เราเองเองก่อนอ้วกมันอยู่ที่เรานี่แหละถ้ามีฮิริจริงเราจะละอายจริงๆเลยนะแล้วเราก็จะสังวรจริงสัจจะเกิดจริงแล้วจะสังวรจริงถ้าหน้าด้านนะแม้จะดูว่าเราอ๋อตัวอ้วกอยู่ที่เราเนี่ยก็เฉยอยู่งั้นแล้วมันไม่เกิดอาการไม่เกิดอารมณ์ที่จิตว่าฮิริละอายมันจะไม่ละอายจริงนะจิตหน้าด้านเนี่ยต้องเรียกว่าจิตหน้าด้านมันก็ไม่อายจิตถีนมิทะจิตกระด้างจิตมึนชาหรือจิตหน้าด้านถีนมิทะเนี่ยมันก็จะเฉยอ๋อรู้เหมือนกันว่าเราก็เลวอย่างนั้นเลวก็เลวไปดิไม่อายอาการละอายต้องเป็นอาการที่เกิดที่คุณเองเสียววาบเลยกูอย่าและทีนี้มันก็จะสังวรมันจะเกิดการสังวรจริงบอกเฮ้ยเราอย่าบ้าแม้คุณรู้แต่คุณไม่ละอายจิตคุณหน้าด้านคุณก็ต้องกระหน่ำมันลงไปบอกเองอายมึงสิเองรู้จักอายมึงสิสังวรสิแล้วคุณก็จะต้องดีมาในทางสังวรระวังสำรวมปฏิบัติแล้วมันก็ถึงจะเกิดเป็นตัวเป็นถึงจะรู้สึกว่าเป็นฮิริเป็นโอตตัปปะถึงจะรู้สึกละอายทีหลังตอนแรกๆนี่มันกระด้างมันถีนมิทะมันไม่ละอายนะจิตหน้าด้านนี่มันแหมยากเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีหิริโอตตัปปะไวเนี่ยมันก็จะไร้ไวคนไหนไม่มีหิริโอตตัปปะไวยากชาด้านแล้วแก้ไขไม่ค่อยได้แล้วยิ่งประมาทด้วยแล้วนะหมดทางอ้าวลองอ่านสิแล้วพระตปรมาสดูสิยังเหลืออีก5นาทีเองนะอ่านดูแล้วก็ตั้งข้ออะไรเอาไว้แล้วไว้ต่อพรุ่งนี้ 3ตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะต้องใช้ปฏิบัติไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็ต้องใช้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพระตปรมาสเนี่ยศีลพระตปรมาสคือการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างลูบคลำนะอย่างลูบๆคลำๆเล่นทำตามจารีตประเพณีพิธีกรรมอย่างงมงายเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดเอาก็ยังได้แต่ไม่ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้การลดละไม่ได้เกิดการรู้ว่าปฏิบัติได้ผลหรือไม่เกิดปฏิเวทธรรมหรือไม่ไม่รู้เพราะเราจะต้องรู้จริงๆเลยศีลปตมาปรมานี่ทำไมมันอยู่หลังวิจิกิจฉามันอยู่หลังเพราะมันต้องรู้ถ้าวิจิกิจฉาอยู่ศีลพรตทำไปแล้วมันไม่รู้เอ๊ะมันได้หรือเปล่าวะได้ผลหรือเปล่าวะเพราะนั้นศีลพรตปรามาสก็อยากจะเรียกว่าศีลพรตปรามาสอยู่ถ้าถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำแล้วได้ผลหรือเปล่ายังคลางแคลงสงสัยถ้ายังคลางแคลงสงสัยอย่างนี้แน่นอนคุณศีลพรตปรามาสแน่นอนแต่ถ้าปฏิบัติแล้วอ๋อศีลนี้ได้ผลได้มรรคได้ผลเดินทางได้ไม่สงสัยชัดชัดชัดชัดวิจิกิจฉาก็ไม่มันก็พ้นวิจิกิจฉาและมันก็พ้นศีลพัตตปรามาสเพราะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตนี้จะแค่ที่ว่าปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าได้ผลยิ่งชัดเท่าใดยิ่งพ้นวิจิกิจฉาเท่านั้นยิ่งชัดเท่าใดยิ่งจริงเท่าใดยิ่งพ้นศีลพัตตปรามาสเท่านั้นอยู่สิเข้าใจไหมเห็นชัดไหมอยู่ซีนี่เห็นชัดไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องสอดคล้องกันนะสักกายะเป็นตัวหลักที่เราจะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วลดสักกายะได้ลดอย่างคลางแคลงอยู่อย่างวิจิกิจฉาอยู่ก็แสดงว่าเราปฏิบัติศีลพรตไม่ตรงปฏิบัติศีลพรตยังไม่ช่ำชองปฏิบัติศีลพรตยังไม่ได้จังหวะที่ดียังไม่ได้ผลที่ดีถ้าได้ผลที่ดี ญาณคุณสอดส่องด้วยคุณก็จะเห็นชัดชัดชัดยิ่งจริงยิ่งชัดยิ่งพ้นวิจิกิจฉาก็ยิ่งจริงยิ่งเห็นของจริงยิ่งจริงยิ่งถูกต้องยิ่งชัดก็ยิ่งพ้นวิจิกิจฉาเท่านั้นพ้นวิจิกิจฉาตั้งแต่ปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลก็เห็นผลชัดผลยิ่งชัดเท่าไรก็ยิ่งพ้นศีลปัตตปรามาสพ้นการปฏิบัติศีลพรตซึ่งสักแต่ว่ากระทำก็ยิ่งพ้นยิ่งได้ผลเท่าไรเท่าไรยิ่งผลชัดผลพันผลเต็มผลเป็นกัตตยานญาณเกิดผลชัดก็ยิ่งเกิดสัมมาญาณเป็นสัมมาวิมุตติเห็นวิมุตติชัดเจนอย่างนั้นนะเอาลองอ่านดูเนี่ยอธิบายไปก่อนแล้วล้ำหน้าไปแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือหนึ่งการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็คือกามสุขขันธ์กับอัตตกิลมัฏฐะสามปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานได้แก่อริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องอ่านอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นั่นก็คือไตรสิกขาคือไตรสิกขาอริยมรรคมีองค์8ก็คือไตรสิกขาคือทั้งหมดในการปฏิบัติของพุทธเพราะฉะนั้นผู้ใดที่รู้ปฏิปทาสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทากำลังปฏิบัตินะมัชฌิมาปฏิปทาในกำลังมีปฏิปทากำลังปฏิบัติรู้ว่ามันกลางดีแล้วแล้วก็ปรับจนกระทั่งมันเกิดความเป็นกลางตั้งแต่องค์ประกอบว่าเราปฏิบัติถูกแล้วก็ประกอบไปจนกระทั่งได้ผลเป็นกลางเป็นอุเบกขาเป็นไม่ผลักไม่ดูดไม่มีแรงไม่ได้เมื่อยเปล่าจริงๆอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่แปลว่าเมื่อยเปล่ามันเมื่อยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเมื่อยนะมันภาคเพียรอุตสาหะเมื่อยนะเมื่อยแต่ไม่หมดอัตตาอาตมาเคยแปลความให้ชัดๆแล้วอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยยิ่งใครยิ่งปฏิบัติอย่าว่าแต่เมื่อยไม่หมดอัตตาเลยสกายะมันยังไม่ลดเลยนั่นแหละผู้ปฏิบัติศีลและปรามาสปฏิบัติศีลพรตแต่ไม่ได้ลดแม้แต่สักกายะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงหมดอัตตานะป่วยการกล่าวไปใหญ่อัตตกิลมัฏฐานุโยคเหนื่อยเปล่าแต่ไม่ได้รู้จักอัตตาไม่ได้เห็นอัตตาเพราะสักกายะยังไม่ลดแล้วมันจะไปเห็นอัตตาได้ไงบอกแล้วอัตตามันเป็นตัวมีผลกลางไปแล้วยิ่งอาสวะเลยเหรอก็อย่าไปพูดเลยคนนั้นสักกายะยังไม่ลดยังไม่เห็นสักกายะของตัวแล้วจะไปเหลืออัตตาแล้วจะไปเหลืออาสวะมันจะไปเห็นอาสวะได้ยังไงก็มันก้อนทับภูเขาเลยมันจะไปเห็นแก่นมันได้เหรออาสวะมันตัวเหลือน้อยตัวในตัวเล็กลงไอ้นี่ตัวใหญ่ยังไม่ได้ปอกออกไปเลยยังไม่จะเห็นตัวนั้นได้ไงเพราะไม่มีทางเห็นไม่มีทางเห็นอัตตาไม่มีทางรู้ตัวอย่างนั้นไม่มีทางนะเพราะนั่นไปถึงอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นเหนื่อยเปล่าสักกายะยังไม่หมดเลยสักกายะกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐาแค่สักกายะกิลมัฏฐานุโยคยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ท่านก็กล่าวตัวกลางแล้วก็เจาะลงไปในอัตตาไปถึงอัตอาสวะพระพุทธที่ยังเรียนรู้อัตตาไม่ชัดนะอัตตาตัวหยาบเรียกว่าสักกายะอัตตาตัวเล็กเรียกว่าอาสวะก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นจริงเพราะเหนื่อยเปล่าเยอะเหนื่อยเปล่านี่เยอะนี่แหละสุดตรงฝั่งหนึ่งปฏิบัติไปเป็นแต่ศีลปัตตปรมาสชาติแล้วชาติเล่ายิ่งกามสุขาลิกะยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแล้วก็ตัวเองก็ยังเดินทางไปหาสุขาลิกะเรื่อยเข้าไปใกล้ทางด้านโน้นแล้วหยาบคายเข้าไปเรื่อยก็ยิ่งไม่ได้หรือแม้แต่จะมาปฏิบัติแบบฤาษีปฏิบัติยิ่งไม่สร้างอัตตาในภพเป็นเพราะว่าตัณหาเข้าไปเหนื่อยไปก็ยิ่งแย่ลงไปทุกทีไอ้แบบนั้นก็ไม่ต้องไปหวังอะไรนะเรียกว่าไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักสักกายะไม่ได้ล้างมีแต่ก่ออัตตาที่หนาแน่นที่หยาบคายนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันว่าอัตตาหรือภวตัณหาหรือว่าตัวใน รูปฌานก็ดีหรือรูปธรรมก็ดีมันจะแตกต่างกันอย่างไรลืมตาก็มีรูปฌานลืมตาก็มีรูปธรรมถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะติดแต่ลืมตาติดรูปฌานว่างรูปฌานหมายความว่าเผากิเลสได้พอสมควรว่างแล้วก็ติดว่างลืมตาไอ้หลับตาแล้วไม่ต้องพูดแล้วติดว่างแล้วก็มันหลับอยู่อย่างนี้แล้วก็โหฤาษีตาไฟนะฤาษีตาไฟเขาเลยพูดประชดเองอย่าลืมตานะลืมตามามันจะไหม้บ้านไหม้เมืองหรือไงไม่ได้เอาจะหลับตาเขาเลยบอกฤาษีตาไฟพวกนี้ฤาษีตาไฟเขาลืมตาไม่ได้หรอกถ้าลืมแล้วมันไหม้ลืมไปมองอะไรไหม้หมดเลยนี่ฤาษีตาไฟเพราะงั้นเขาจึงต้องหลับตาอยู่นิรันดร์พอที่เจอเมื่อไหร่ก็ฤาษีตาไฟที่จริงฤาษีตาบอดมันลืมไม่ได้เพราะมันก็นั่งหลับเงี้ยเอาละค่อยๆว่ากันภาษาประชดเขาก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็มาไขความวันนี้แล้วเล่าเป็นนิทานซะด้วยนะมันนักรู้ไปเล่าเป็นนิทานฤาษีตาไฟโอ้โหไปมีฤทธิ์มีเดชซะอีกแน่ไปโน่นเลยเล่าต่อนี่มีนิทานต่อไปอีกคนเราเนี่ยเหมือนเหลือเกินเอาแค่นี้ก่อนวันนี้